بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا ایک ایسا عنوان جو ہماری تاریخ سے متعلق ہے ہماری اللہ کی کتاب سے متعلق ہے مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق ہے اور ایک ایسا شعبہ جس شعبے کے معاملے میں اس کمزوری کے معاملے میں مسلمانوں پر ہر دور ہر زمانے میں بہرحال الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس شعبے میں اس فن کے اندر کمزوری رکھتے ہیں آج اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور آج جو میرا عنوان ہوں گا انشاءاللہ عزیز وہ ہوں گا قرآن جدید سائنس اور مسلم سائنسداں ٹھیک یہ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اینڈ جو ہے مسلم سائنٹسٹ جس کو ہم کہیں گے قرآن ماڈرن سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے ایک جو بات ہے لوگ عموماً بہرحال اس سال ہم نے جو ہے مختلف جو مہینے آتے ہیں اسے مختلف جو تہوارات مسلمان مناتے ہیں یہ مختلف بدعتیں اور خرافات جو ہوتا ہے اس تعلق سے اس سال ہم نے کوئی درس نہیں رکھا اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں میں ہر جو ہے سال وہی دن بار بار آ رہا ہے وہی درس پھر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے جس سے ہم نے دیکھا تقریباً 8 سے 10 درس ایسے ہیں جو صرف مہینے کے اعتبار سے ریپیٹ ہوتے تھے مطلب 12 ربیع الاول آ گیا تو ایک درس ہو گیا 10 محرم آ گیا تو ایک درس ہو گیا سفر آ گیا تو ایک درس ہو گیا تو ایسے 10 تقریباً حالانکہ ہفتوں کے اعتبار سے ہمیں مشکل سے جو ہے تقریباً جو ہے 42 سے 45 اتوار ملتے ہیں جس میں پروگرام ہوتے ہیں اس میں سے اگر ہم پھر 10 ریپیٹ کرتے رہیں تو گویا ایک 30% حصہ جو ہے وہ ایک طرح سے ضائع ہو رہا تھا سننے والے لوگ وہی ہیں جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے کو مطلب یا فائدہ نہیں نظر آیا لہٰذا اس سال ہم نے کسی بھی مہینے کے نسبت سے کسی بدعت کے نسبت سے کوئی پروگرام نہیں رکھا پروگرام اپنی ترتیب میں جیسے چل رہے ہیں بس ویسے پروگرام سے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں تو لوگ کم آتے ہیں لیکن نیٹ کے ذریعے کافی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو نئے نئے عنوانات سے بہرحال وہ لوگ بھی جو ہے فیضیاب ہو فائدہ مند ہو مطلب فائدہ اٹھائے اس لیے ہم لوگوں نے بہرحال وہ ترتیب اب چھوڑ دیے تو آئیے آج میں جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے اسلام ماڈرن سائنس اور مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا ہم اس کی شروعات کریں گے سب سے پہلے جو ہے علم کی اہمیت سے مختصر پھر علم کی اہمیت کے بعد ہم دیکھیں گے اسلام نے علم کے لیے کیسے ابھارا اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے پھر کیسے کارنامے انجام دی اور قرآن نے سائنس کے بارے میں کیا کیا باتیں بہرحال بیان کی اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو بہرحال یہاں جو پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی وہ کہہ رہی پڑھو اے نبی ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام لے کر اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کی آنے والی مسلم نسلوں نے ہر علم ہر فن کو رب کا نام لیا اور پڑھ لیا اس کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کے ماہر بن بیٹھے اور بلکہ ایسے کچھ شعبے ہیں جن شعبوں کی ایجاد مسلمانوں نے کی جس کو سائنس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر جو کئی شعبے ہیں جن کے بانی جن کے ایجاد کرتا مسلمان ہیں ٹھیک اس لیے کہ ان کے رب نے ان کی کتاب میں حکم دیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے پیدا کیا یہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی جبکہ صحابہ کا دور تھا اور وہ لوگ جہالت کو پسند کرتے پڑھنا لکھنا ان کے پاس کوئی شیوا کوئی طریقہ کوئی شعار ان کی کوئی پہچان یا ان کی کوئی علامت نہیں تھا تو گویا اسلام چاہتا ہے لوگ پڑھے خوب سے خوب پڑھے اور اپنے رب کا نام لے کر ہر چیز اسلام چاہتا ہے شروع اللہ کے نام سے. تو بہرحال علم کے لیے بھی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے نبی, اے نبی اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. دوسری جگہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو ہے 9 میں اللہ نے فرمایا کہا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, اے نبی کیا وہ لوگ جس کو علم ہے اور جس کو علم نہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا اسلام اور مسلمانوں کی یہ کتاب جو اللہ کی جانب سے اتری ہے قرآن, یہ کہہ رہی ہے نبی کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, جن لوگوں کو علم دیا گیا اور وہ جن کو علم نہیں دیا گیا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے پاس روشنی ہے اور جو اندھیرے میں رہتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے علم والے اور غیر علم والے کا فرق بتایا کہ کیا علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں. تو گویا اسلام اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم والے اور بغیر علم والے ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 114 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اور آیت اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے اور بیان کرتے ہیں قرآن میں یہ واحد چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا اور وہ ہے علم کے تعلق سے. قرآن کے اندر ایک ہی ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانگنا سکھائی, نہ دولت نہ مال نہ عزت نہ شہرت نہ دنیا کی سلطنت نہ کوئی بڑی حکومت نہ کوئی حاکمیت نہ کوئی لڑکے نہ کوئی اولادوں کی کثرت, کوئی چیز نہیں سکھائی. جو چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ رب وقر ربی زدنِ علما, اے نبی آپ دعا کیجیے اپنے رب سے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو گویا علامہ ابن کثیر لکھتے ایک ہی دعا ہے جو نبی کو مانگنا سکھائی گئی وہ ہے علم, اور میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے علم اس لیے بھی مانگنا سکھایا کہ ایک نٹ شیل میں ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بات کہہ دی, اس لیے کہ علم تمام چیزوں کی بنیاد ہے. آج حکومت کی بنیاد کیا ہے لوگوں کی؟ علم. آج دنیا پہ جو لوگ تسلط کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں, زبردستی کر رہے ہیں, جو چاہے منوا رہے ہیں, کس بنیاد پر؟ علم, ٹیکنالوجی, سائنس ہے, علم کی بنیاد پر. آج مال و دولت لوگوں کے پاس ہے کس بنیاد پر؟ اور یہ دیکھو آدمی کتنا بےخوف ہے لیکن کتنا مال و دولت والا نہیں, علم. اس نے فلاں علم حاصل کیا, آج یہ تھا کمپنی ڈالی, سی او بن گیا, فلاں ہو گیا, اسی کمپنی نمبر 1 دنیا میں ہوگی, نمبر 2 ہوگی, نمبر 10 ہوگی, سمجھ رہے آپ؟ علم ہے نا. اسی طرح حکومت لوگ کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ علم, سائنس اور ٹیکنالوجی. ہم نے دیکھا نا سائنس ٹیکنالوجی کا میڈیا کا استعمال کیا گیا تو کون جا کر جو حکومت میں بڑھ جاتا ہے نا, علم. تو گویا اللہ رب العزت نے ایک بہت چھوٹے جملے میں بات بیان کر دی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے مسلمانوں علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی جو دنیا ملتی. آج لوگوں کو عزت ملتی علم کے بنیاد پر, آج شہرت ملتی علم کے بنیاد پر, آج دولت مل رہی علم کے بنیاد پر, آج حکومت ہے علم کے بنیاد پر, آج عزت وقار ہے علم کے بنیاد پر, آج تسلط ہے دنیا پہ حاوی ہے علم کے بنیاد پر, تمام چیزوں کے لیے علم ہے. تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز بتا دی کیا چیز چاہیے. علم آ جائیں گا تو سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے, اور علم چھوٹ گیا تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. دور جہالت میں صحابہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ کون لوگ ہیں, ان کے پاس ایک علم آیا وہی کے ذریعے, وہ تھا کتاب اور سنت کا علم. جب انہوں نے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیا, کتاب و سنت پر جم گئے, تو دنیا ان کا آج نام لیتی اور قیامت تک نام لیتی رہیں گی. پھر ایسی شایان شان حکومتیں کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, ایسا مال و دولت ملا جس کو لوگ صرف تصور کرتے ہیں, سمجھ رہے نا, ایسی عزت اور شہرت ملی جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں آج. سب کچھ ملا کس بنیاد پر؟ وہی کا علم آنے کے بعد اس کو انہوں نے پکڑ لیا. تو گویا ہر قسم کا علم نفع بخش ہی ہوتا ہے, یاد رکھ رہی. یہ الگ بات ہے کچھ علم صرف دنیا میں نفع دیتے اور کچھ علم دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں. دنیاوی علوم جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں, لیکن دینی علم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہے تو دونوں علم, علمی ہے نا دونوں چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات اور کتنی اصولی بات اور کتنی زبردست بات بیان کر دی کہ مسلمانوں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو گے تو ہر چیز مل جائیں گے. اور یہی ایک چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا کہ اے نبی آپ اللہ سے مانگیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, ہے نا. تو یہاں بھی علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھارا اور کہا طلب العلم فریضت علی کل مسلم. کچھ روایتوں میں الفاظ اضافہ مسلمت ان کے لفظ بھی ہیں. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, ضروری ہے, وہ کوشش کرے, ہے نا, طلب رکھے اس چیز کی. کبھی ہوتا ہے انسان علم حاصل نہیں کر پاتا, لیکن جب طلب رکھتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں, اس فن میں خود نہ کر سکے تو اس کی آل اولاد کر گزرتی ہے نا. تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات کی، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، یاد رکھیے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے دنیاوی جدید سائنس، جدید علوم کے اندر کیوں جو ہے پچھڑے ہوئے رہ گئے، کیوں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے، اس کی بنیادی وجہ جو رہی وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا مسلمانوں نے فرق کیا۔ کس چیز کا فرق کیا؟ دین اور دنیا کا فرق کیا، جبکہ کتاب اور سنت میں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم نے کیا کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک، میں ایک تاجر ہوں، جب میں مسجد میں آپ مجھ سے مل رہے ہیں تو مجھ سے اچھا نیک انسان تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ماشاءاللہ کیا فیض صاحب ہے، کیا دینداری ہے، کیا نماز ہے، کیا نوافل ہے۔ جب تجارت میں مل رہے تو مجھ سے بڑا دھوکے باز آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کا پیسہ اس کے سر، ادھر اس کو جھوٹ بولنا۔ اب آپ بولیں گے ایک ہی شخصیت کے دو روپ کیوں ہیں؟ تو جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گا، دیکھیے وہ مسجد میرا دین ہے، تجارت میری دنیا ہے، لہٰذا دین دین کے حساب سے کرتا ہوں، دنیا دنیا کے حساب سے کرتا ہوں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ دین اور دنیا کا فرق، دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے کبھی، کیا مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے بھی ہنسی آتی، میں بولتا ہوں کیوں، کیا باہر جھوٹ بول سکتے ہیں مسجد کے؟ نہیں بول سکتے ہیں نا، نہ باہر بول سکتے ہیں، نہ مسجد میں بول سکتے ہیں۔ مسجد نے بولنا بدرجہ اولا، جھوٹ بولنا غلط اور گناہ کا معاملہ، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، ہر جگہ گناہ ہے۔ تو یہ دین اور دنیا کا فرق، اگر میں اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، جب میرے کو آپ کالج میں دیکھیں گے تو مجھ سے برا طالب علم نہیں ہے، مجھ سے برا انسان نہیں ملیں گا، چھیڑ چھاڑ سب چلو، مسجد میں آ جاؤں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، وہی تھا کہ جو لڑکیوں کو وہاں چھیڑ رکھ چکی، اب میری دین ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں تو ذکر و اذکار تسبیحات کی، دوست بھی اگر ساتھ نماز پڑھائے تو 10 منٹ کھڑے رہنا پڑا، اتنی نوافل چل رہی، اتنی دعائیں چل رہی۔ ارے بھائی آپ باہر نکل کے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں اور وہاں جا کے، نہیں وہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے، دین دین کے اعتبار سے جی رہا ہوں، دنیا دنیا کے اعتبار سے جی رہا ہوں۔ دین اور دنیا کا اسلام نے فرق نہیں کیا، ہاں دنیا اور آخرت کا اسلام نے فرق کیا۔ اگر میں آپ سے کہوں جہاز، پانی کا جہاز چل رہا ہے، تو آپ کہاں تصور کر رہے ہیں؟ ہماری سڑکوں پر، ریگستان میں، ہوا میں، سمندر میں؟ تو اگر میں کہہ رہا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں؟ زندگی سے پہلے، مطلب پیدائش سے پہلے، موت کے بعد؟ نہیں، دنیا میں نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر میں دین پر چل رہا ہوں تو دنیا میں، اس لیے کہ دنیا ہی تو کھیتی ہے جہاں ہم آخرت کے جو ہے جو کچھ آخرت میں ملنے والا، جو کچھ ہم وہاں یہاں بوئیں گے وہاں اس کو کاٹنے والے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دین دنیا کے فرق نے ہمیں کیا کیا معلوم، دینی علوم الگ، عصری علوم الگ، دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ، اور پھر دینی علم کا کیا حال ہوا اور دنیاوی علم کا کیا حال ہوا، ایک ایک مثال دونوں کی دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں چونکہ عنوان دوسرا ہے ہمارا۔ پہلے آئیے ایک دینی مثال لے لیجیے، دینی علم کی ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی رکھا تھا، آپ اس کو غور سے سنیے۔ ایک صاحب نے مجھے سنایا، اور ایک سچا واقعہ ہے کہ وہ حج کو گئے اور حج میں دو عورتیں ان سے آگے چل رہی تھیں جو ہندوستانی تھیں۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ جو کالا ڈبا ہے اس کے اندر کیا ہے، طواف کر رہے تھے وہ، تو اس نے کہا کہ کعبے کے اندر، چونکہ وہ بلیک باکس جیسا ہے، کالا ہے، اس کالے ڈبے میں، بلیک باکس میں کیا ہے؟ تو دوسری عورت پہلی عورت کو جواب دے رہی، تجھے نہیں معلوم، اتنا سمپل کوشچن ہے، تجھے نہیں معلوم۔ تو پہلی نے کہا، نہیں مجھے نہیں معلوم جس نے سوال کیا تھا، اس میں اللہ جانی کی خبر ہے، اتنا سمپل ہے، اللہ میاں کی خبر ہے اس کے اندر، ایسا ہم ہندوستان میں خبروں کی طواف کرتے، یہاں بھی خبر ہے اللہ جانی کی، اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، اللہ جانی کی خبر ہے، ہم اس کے طواف کے لیے آئے۔ ایک عورت حج میں پہنچ گئی ہے، حج میں پہنچنے کے بعد ان کا علم دیکھیے کیا ہے، نہ انہیں بتایا گیا یہ طواف کیا ہوتا ہے اور حج کیا ہے، نہ انہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خبر سمجھے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے دینی علم کا حال، کیا بتاؤں، فرق کیا اور دونوں میں ہم نے دونوں کو لوز کر دیا۔ دوسری کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے یہ سچا واقعہ، وہ گواہ اس واقعے کی، مجھے سنایا، وہ طالب علم تھے مدینہ یونیورسٹی کے، وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، انہوں نے کہا ہمیں ایک دن بلایا گیا، اور جب بلانے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں جو آپ سے دریافت کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ انہیں دیکھیں اور تصدیق کریں، ہمیں بتائے کیا یہ بات درست ہے کیا۔ ہم لوگ وہاں گئے، ہمارے اساتذہ استاد جو کہ عربی تھے، انہوں نے ہمیں بلایا، ہم وہاں پہنچے، وہاں چند قرآن کے چھوٹے چھوٹے نسخے تھے، چھوٹے سائز کے نسخے تھے، جو پانی میں بھیگے ہوئے تھے اور بعد میں سوکھنے کی وجہ سے پورے سکڑ گئے، انک نکل گئی، ہوتے ہیں نا پانی، کتاب کو آپ پانی میں ڈبا دیجئے کچھ دن پھر نکالیے تو وہ جب سوکھتی ہے تو عجیب عجیب ہو جاتے، نسخے پورے خراب ہو چکے، تاج کمپنی لاہور کسی پرنٹ تھا اور کسی پہ وہ، تو جس سے اندازہ ہو گیا کہ ہند اور پاک سے یہ قرآن کے نسخے آئے ہوں گے، انڈین اور پاکستانی نسخے تھے۔ استاد نے کہا کیا یہ نسخوں کو آپ پہچان سکتے، تو کہاں یہ نسخوں کو ہم پہچان سکتے، ہند پاک میں بہت کامن ہے، اس لیے کہ تاج کمپنی کے نسخے ہندوستان میں بہت کامن چلتے ہیں، وہ حالانکہ چھپتا ہے پاکستان میں لیکن بہت مشہور کمپنی ہے اور بہت اس کے قرآن لوگ پسند کرتے ہیں پڑھنا، اس کی فونٹ اور اس کی جو ہے کتابت، بہرحال۔ تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تاج کمپنی کے ہیں، لیکن یہ اس حالت میں کیوں ہوئے؟ آپ کو میں بہت شاکنگ خبر سنا رہا ہوں اس کی بات، کیوں یہ سچی خبر ہے۔ انہوں نے کہا یہ نسخے ہمیں کہاں ملے، پہلے وہ سن لیجئے۔ تو آپ لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اور جب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر جاتے ہیں اور پھر مختلف مقامات پر جا کر اچھی اچھی جابز این آر آئیز کی شکل میں کر لیتے، کوئی یو کے جاتا ہے، کوئی یو ایس جا رہا ہے، کوئی یورپ چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں آپ ذرا دیکھیے، یہ نسخے ہم کو مسجد نبوی کے بیت الخلاء کے چوک اپ میں سے ملے، اور ایک دو نہیں تھے، کہیں تھے۔ مسجد نبوی میں تو کوئی یہود اور نصارہ نہیں جاتے ہیں، مسلمان ہی جاتے ہیں۔ تو کہا یہ ہمیں چوک اپ سے ملے ہیں، بیت الخلاء کے باتھ رومس کے جو ہے پائپس چوک ہو چکے تھے، ڈرینیج، اس میں یہ نسخے نکلے۔ جب چوک اپ کھولا گیا، ان نسخوں کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، کہا گیا کہ اس کی تحقیق کیجئے، یہ آئے کہاں سے بیت مسجد کے جو بیت الخلاء کے چوک اپس میں۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا چند جاہل ہند اور پاک کے حاجی وہاں آتے ہیں، جب حج کو آتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کو آتے ہیں، تو ان کے شیوخ جن کو وہ شیخ مانتے ہیں، جن کو پیر اور فقیر مانتے ہیں، انہوں ان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں فلاں مسئلے کا حل چاہیے، اگر یہ منت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو مسجد نبوی میں جانا اور وہاں کی بیت الخلاء میں چھوٹا قرآن کا نسخہ فلش کر دینا، تمہاری منت پوری ہو جائیں گی۔ تو وہ کئی نسخے نکلے تھے۔ تو یہ ہے دینی علم کا حال۔ دو ہی مثالیں دیا ہوں، کئی میں دے سکتا ہوں، سینکڑوں۔ آئیے دنیاوی مثال لیجیے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے دنیاوی علم کا کیا حال ہے، یہ دینی علم کا حال ہے، یہ دنیاوی علم کا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا تعلیمی معیار دلیتوں سے بھی نیچے ہے۔ یقیناً ہم کسی سے، یہ مطلب دنیاوی اعتبار سے، ہم تکبر نہیں کرتے دوسری قوموں پر، سوائے اس کے کہ ہم ایمان والے ہونے کی بنیاد پر ہم کو فخر ہے، لیکن ہم اس معاملے میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دیتے، وہ آگے چل جائے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جس قوم کو ہزاروں ہزار سال تک علم سے دور رکھا گیا، اس لیے کہ دلت ایک ایسی قوم ہے جو ہندو مذہب میں ان کو علم حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہزاروں ہزار سال تک جن کو علم سے دور رکھا گیا، آج وہ بھی علم میں مسلمانوں سے آگے بڑھ چکے ہیں دنیاوی علم میں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، گو ہم ان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر رہے، ہم ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، تو سارے برابر اللہ کے پاس، ایمان کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوں گے، لیکن وہ اللہ ہی جانتا کہ اس کا تقویٰ کیا ہے، لیکن اگر وہ بھی ایمان لا لے تو ہم سے آگے بڑھ سکتے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، اور ہزاروں ہزار سال تک ان کو علم سے دور رکھا گیا، دینی علم سے بھی، ان کے مذہب کے دنیاوی علم سے بھی، آج وہ قوم ہندوستان کی آزادی کے بعد 65 سال کے اندر مسلمانوں سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور مسلمان کا فیصد ان سے بھی کمزور ہے۔ یہ دینی علم اور یہ دنیاوی علم ہے، دونوں کا کیا حال ہے، مجھے اب تفصیل میں جانے کی ضرورت میں سمجھتا نہیں ہوں۔ تو جب ہم نے دین اور دنیا کا فرق کیا، تو دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا، جب دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا، تو یہ بھی ہاتھ سے گیا اور یہ بھی ہاتھ سے گیا۔ وہ مسلمان جو دین اور دنیا دونوں میں آگے تھے، جب مسلم سائنسدانوں کے میں تذکرے کروں گا تو آپ کہیں گے ارے یہ تو فلاں امام ہے، ہاں یہ امام بھی ہے اور یہ سائنٹسٹ بھی، ایک یہ ایک فلاں فلاں جو ہے ایک فلاں مسلک کے جو ہے ایک بڑے امام ہے، قاضی بھی ہے اور فلاں سائنٹسٹ بھی ہے، یہ ایک مفسر بھی ہے اور یہ ایک طبیب بھی ہے، یہ تفسیر بھی انہوں نے کی ہے، اور یہاں ایک بہت بڑے طب کے ماہر بھی تھے وہ اپنے آپ میں، چونکہ وہ جانتے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب، ہر نافع علم کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ موت کے بعد جو تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ثواب ملتا ہے نافع علم ہے، بس لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے اندر، لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے اندر، کوئی بھی علم انسانیت کو فائدہ ہو حاصل کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے، اور کوئی بھی علم جو آخرت کا فائدہ کرتی، مسلمان وہ تو پیدائش سے لیتے ہی تھے، اور علم کا سلسلہ موت پیدائش سے لے کر موت تک چلنا چاہیے، یاد رکھ۔ ٹھیک، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا کا ہم نے فرق کیا۔ آگے آئیے، قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہر آیت کو آپ سائنس کے طور سے دیکھیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور سائنس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے دین کو اوپر رکھنے کا، یہ بات بھی جان لیجیے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن، حدیث اور سائنس، یہ بات درست نہیں، یاد رکھیے۔ سائنس تو بدلتے رہیں گی، آج ہے کل اپنے آپ کو بدل لیں گی، تو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر کچھ عقائد کی باتیں، کچھ واقعات اور کچھ احکامات جب اللہ نے دیے، تو ان کے اندر ایسی باتیں نکلتی ہیں جو سائنس بھی ثابت کرتی ہے، اس لیے میں پہلے کہہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ ہر آیت کو سائنس کے مطابق پرکھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے سائنس کی کہ یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، لیکن اس نے کچھ عقائد کی باتیں بتائی، جیسے کہ جہنم میں جو لوگ جلیں گے ان کی جلد کو ہم بار بار بدلیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، عقیدے کی بات کی، ایمان نہ لاؤ تو جہنم میں جلوں گے تو جلدیں بدلی جائیں گے، تو ایک سائنس کی بات نکل رہی اس میں سے کہ جلد کے اندر کچھ ہوتا ہے، جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلدوں کو بدلیں گے، مطلب جلد میں کچھ ہے جس کی وجہ سے جلنے کے بعد احساس عذاب کا کم ہوگا، تو ہم جلدوں کو بدل کر پھر احساس کو دوبارہ تازہ کر دیں گے۔ بات تو ہے عقیدے کی ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد، لیکن ہے ایک سائنٹیفک بات بھی۔ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی، گہرے سمندر کی گہرائی میں ہو، بہت گہرائی میں، کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دیکھ نہیں سکتا ہے، بات ہو رہی کافر کی مثال، لیکن یہ پتا چل رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا کہ اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں چلو اپنے اپنے بلوں واپس، پتہ نہیں سلیمان کا لشکر بنا شو و بنا سوچے سمجھے ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بات ہو رہی ہے ایک واقعے کی کہ سلیمان اسلام کے زمانے میں کیا ہوا، لیکن ایک سائنس کی بات چل رہی ہے کہ چونٹیاں بات کر سکتی ہے۔ تو میں نے اس لیے واضح کیا، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سائنس ثابت کرتی ہے۔ تو قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکالا جائے تو وہ سائنس پر بات کرتی ہیں۔ ٹھیک، ویسے قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، سائنس مطلب آیات، لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی 1000 جو سائنس SCIENCE پر سائنس پر بات کرتی ہیں، جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ہر آیت کو پرکھتے نہ بیٹھے کہ اس میں کیا سائنٹیفک بات نکل رہی، قرآن چونکہ کوئی سائنسی کتاب نہیں، یہ وضاحت کرنا بہرحال ضروری تھا۔ ٹھیک، اب آئیے، قرآن اور دین اسلام ایک واحد دین ہے دنیا میں جو لوگوں کو ابھارتا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو۔ یہ میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کو ابھارتا ہو، ان کے ماننے والوں کو ابھارتا ہو کہ اپنے دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرو۔ قرآن واحد کتاب ہے جو کہتی غور و فکر کرو زمین و آسمان میں، باقی سارے ادیان کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ سارے ادیان کا کہنا یہ ہے کہ دھرم الگ، دین الگ ہے اور سائنس الگ ہے۔ دھرم کو اور سائنس کو، دین کو اور سائنس کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام واحد دین ہے جو صرف نہ صرف سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ خود اس پر بات کرتا ہے اور ابھارتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 سے لے کر آگے کی جو آیتیں ہیں 89 اور 90 میں، اور یہ وہ آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کے آسمان پڑھتے ہیں، آیت نمبر 189 میں اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس چیز کو جان لو، اس چیز کو سمجھ لو، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہاری، رات اور دن کے اختلاف آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جن کو جو ہے عقل رکھتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، جن کے اوپر کے اپارٹمنٹ میں ذہن کی کچھ ہوتا ہے ان کے لیے نشانیاں اس کتاب کے اندر، ان کے لیے نشانیاں زمین و آسمان کے اندر۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ جو ہے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اولو الالباب کی ایک صفت ہے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور لیٹے، بیٹھے سے اور لیٹے سے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے سے کرتے ہیں، بیٹھے سے کرتے ہیں، لیٹے سے کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی مذہب نے ایسی کوئی ایک بات بھی کہی ہو اپنے ماننے والوں کو، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان، پہلے ذکر کرتے اللہ کا اور فکر کرتے کائنات کے اندر، اور ہم لوگوں کا اصول الٹا ہے مسلمانوں کا، ذکر کرتے دنیا کا اور فکر کرتے دین کے اندر اور بدعت ایجاد کرتے، نہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، اور فکر کرتے دنیا میں، تو گویا دین کے معاملے میں ذکر کرنا ہے اور دنیا کے معاملے میں تفکر کرنا، فکر کرنا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدعتیں کر سکتے، ایجادات کر سکتے، انوینشنس ہیں، ڈسکوریز ہیں، دین کے اندر نہیں، دین کے اندر جو بتایا گیا بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہم لوگ فکر کرتے دین کے اندر اور ذکر کرتے دنیا کا صرف، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ جگہ تھی دین دنیا جہاں ہم کو نئے نئے تجربات کرنا تھے، اس لیے کہ فکر کی اجازت ہے۔ ٹھیک، جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو نے اس کو بے بنیاد، بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور یاد رکھیے جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا ایک زمانے میں، آج اقرار کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ جب زمین و آسمان کی اسٹڈی کی تو کہنے لگے کوئی بنانے والا ہے۔ اور جہاں تھیوری آف ایولیوشن، ایک تھیوری آج بھی چلتی ہے نو ڈاؤٹ، کہ ارتقا خود بخود چیزیں بن گئی، ایک نئی تھیوری آ چکی ہے دا تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو بہت باعقل ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ تھیوری ابھی مشہور نہیں ہوئی لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے دن میں۔ ایولیوشن کے اگینسٹ ایک نئی تھیوری آئی ہے، تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، بنانے والا کوئی ایک ہے جو بہت انٹیلیجنٹ، اس نے بہت باحکمت بحکیم ذات ہے جس نے سب بنایا، چونکہ وہ مجبور ہے جب دیکھ رہے زمین آسمان کی پیدائش وہ کر رہے نہیں، یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو فکر کرتے ہیں نا زمین و آسمان میں، تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے بیکار نہیں بنا، جو پھر فسبحانک فقنا عذاب النار، اور تیری ذات پاک ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا، سمجھ رہا؟ تو قرآن نے جو ہے ابھارا۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے شرعی، دوسرا ہوتا ہے کونینی یا دنیاوی علم، جس کو عام زبان میں کہیں گے دینی علم اور دنیاوی، تو ایک کو کہیں گے شرعی علم اور دوسرا کونینی علم، یونیورسل نالج۔ ایک تو ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے جو کتاب و سنت محفوظ ہے، ایک وہ ہے جو یونیورسل نالج ہم انکشافات دیکھ کر سیکھ کر مختلف چیزوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی امازون میں کہیے وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک، اور دونوں ہی علم اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجموعہ زوائد کن للحیثمی، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے گا انسانوں سے، جو لوگ پکڑے گئے تھے مشرکین، فدیہ لے کر کیا کیا جائے گا، ان سے کچھ پیسے لیے جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب جو لوگ فدیہ نہ دے پائیں گے، جو لوگ پیسے نہیں دے پائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ لوگ وہ مشرکین مسلمانوں کے 10-10 بچوں کو علم سکھائیں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا. سوال یہ مشرکین مسلمانوں کو کیا، مسلمان بچوں کو کون سا علم سکھائیں گے، قرآن حدیث کا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سکھائیں گے لکھنے کا طریقہ جو عربی زبان تھی، شاعری سکھائیں گے، علم ہنسا میتھمیٹکس سکھائیں گے، یہ تو سب سکھائیں گے نا، ریاضی جس کو کہتے ہیں. مشرکین قرآن حدیث تھوڑے سکھا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پتہ چلا یہ علم بھی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا، 10-10 بچوں نے سیکھا مسلمان ان سے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دنیا بھی علوم ہی ہوں گے، ہے نا. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نافع علم ثواب جاریہ ہے، ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے ثواب جاریہ بنتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں جس میں علم حاصل کرنے کے فضائل ہے. یقیناً ابھی ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کچھ باتیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی. اب آئیے، یہ ماڈرن سائنس کی باتیں میں کیوں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ بھی جان لیجیے. اللہ رب العزت نے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. قوموں کی فطرت یہ رہی ہے کہ جب نبی آتے تھے وہ ان سے سوال کرتی اور معجزہ مانگتی تھی، بتاؤ بتاؤ بتاؤ بتاؤ فلاں چیز، اور انبیاء جو معجزے بتایا کرتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا زور پر تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ جادو کے بالکل کاٹ دیتا تھا. جادو ہے نا، جادو تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ شبدے بازی ہوتی ہے، دھوکے پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقی تھا. جب کیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حقیقت ہے اور ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، تو وہاں ہوا یہ کہ سائنس، گریک سائنس بہت عروج پر تھی. اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہے نا. سائنس حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہو گیا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، وہاں اس زمانے میں لینگویج پوئٹری جس کو کہیں گے عربی، اس اپنے ان کو بڑا ناز تھا، اتنا ناز تھا ان کو کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسرے لوگوں کیا کہتے تھے، اجمی. اجمی کا معنی ہوتا گونگا، مکہ اس کو بات نہیں کرنا تھی، تو اپنے آپ کو بولنے والا دوسروں کو مکہ کیوں کہتے تھے، اس لیے کیوں کہتے ہمارے جیسا کوئی بولنے. اور واقعی میں ان کی فصاحت، ان کی زبان کی بلاغت، اس کے بعد ان کی حافظہ جو تھا وہ یقیناً وہ جو ایک ایڈمائریبل جس کو کہتے ہیں، وہ ایک اپنے آپ میں جو ایک خصوصیت تھی اس قوم کی، تو وہ فخر کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن، وہ اس زمانے کی تمام اصول جو پیمانے تھے اس کو توڑتے ہوئے جا رہا تھا. ایسی بات، وہی الف با تا سے بنے ہوئے الفاظ ہے، یہ الف لام میم اور قرآن کی دوسری چیزیں، جن کو دیکھ کر عرب حیرت میں تھے کہ کیسی عجیب بات ہے، یہ شاعری بھی نہیں ہے، شاعر کا کلام ایسا ہوتا ہی نہیں، وہ پریشان تھے. اب ہم آخری نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دعوت اسلام ہمارا ذمہ ہے. قرآن کو ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا نا. ہر دور میں لوگ معجزے کے ذریعے تو دعوت دیتے رہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی چلے گئے ہم باقی ہیں. تو امت مسلمہ کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن ایک ایسا معجزہ دیا جو انشاءاللہ عزیز قیامت تک اپنے آپ کو ثابت کرتا رہے گا. آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اقوام عالم تک پہنچ سکتے اور بتا سکتے. بہت سارے لوگ ہیں نا، ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں، ہم تو کسی بنانے والے کو مانتے نہیں، بس کوئی تو بھی ایک سپر نیچرل پاور ہے، تو ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ سپر نیچرل کون ہے اور سائنس کیا ہے، ہماری کتاب کیا بیان کرتی. دیکھو اس کو، چونکہ اکثر لوگوں کا مذہب چھوڑنے کی وجہ ہی ہوگی، ان کا مذہب سائنس کا اعتراف نہیں کرتا، سائنس کو تصدیق نہیں کرتا، سائنس کو مانتا نہیں، سائنس کا علم حاصل کرنے والوں کو جلایا بھی گا. یاد رکھیے، اگر میں مثال دوں تو گیلیلیو کی ایک مثال دے سکتا ہوں، جو ایک سائنسداں تھے یورپ کے اندر، جن کو چرچ نے زندہ جلا دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا گول ہے، لیکن چرچ جیسا کہتا ہے، بائبل جیسا کہتی ہے، چپٹی گولا ہی نہیں جیسا ڈسک ہوتی ہے، بلکہ بال کے جیسا گول ہے، بال جیسا ہوتا نا گول، تو جلا دیا گیا. کیوں؟ تو کتاب کے خلاف بات ہوگی، بائبل کے خلاف بات کی. بائبل میں ہے کہ دنیا گول ہے لیکن چپٹی ایسا ڈسک ہوتی نا آپ کی سی ڈی ڈرائیو یا ڈی وی ڈی، جبکہ گیلیلیو نے کہا نہیں ویسی گول نہیں ہے، وہ ایسی گول ایسا بال ہوتا ہے، تو جلا دیا گیا. تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس دھرم کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، تبھی ترقی کر سکتے دنیا میں، اور یورپ نے چھوڑ دی اور ترقی کر لی. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اسلام وہ دین ہے جو اس کی قرآن دیکھی ایک مثال کے ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ کو ہر دور میں ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے. اور قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر اس کتاب کو اللہ کی طرف سے تم نہیں مانتے تو کچھ اس جیسی کتاب لاؤ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 سے 24 میں آپ دیکھ لیجئے، تو اس میں اللہ نے چیلنج کیا ہے. کہ اگر تم کو اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے، ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اتاری کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم اس جیسی کو کتاب لے کر آؤ. ودو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پکار لو جن جن کو پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز تم نہیں کر سکو گے، جیسا کچھ نہیں لا سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب آئیے، قرآن جو سائنس کی بات کرتا ہے، پوری آیتیں نہیں لوں گا، صرف 5 سے 6 شعبے لوں گا سائنس کے، اور اس میں بھی مختصر ایک ایک دو دو چیزیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلا شعبہ ایسٹرونومی، علم فلکیات، کائنات، زمین، آسمان، یہ سیارے، ستارے، پلانٹس، سٹارز کیسے چلتے ہیں، مون اور سن، اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے، ایسٹرونومی، علم فلکیات جس کو کہتے ہیں، ایسٹرونومی کے بارے میں جو کائنات کیسے وجود میں، قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، میں دونوں باتیں رکھوں گا. کائنات کے وجود کے تعلق سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ فینومینا ہے، مطلب اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک پرائمری نیبولا تھا، پوری زمین و آسمان ایک جگہ تھی، ایک پرائمری نیبولا تھا، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اسے ایک سیکنڈری سپریشن ہوا، مطلب دھماکہ ہوا اور وہ پرائمری نیبولا جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں دور دور ہو گئی ایک دوسرے سے، اور ایک بڑا دھماکہ ہوا. کیوں ہوا، کیسے ہوا، سائنس نہیں جانتی، لیکن ہوا، چیزیں الگ الگ ہو گئی، اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی، ایک نظام قائم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بگ بینگ فینومینا. اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کا پہلا حصہ ہے، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، ٹھیک، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ایک تھے، ہم نے انہیں الگ کیا، كانت رتقا ففتقناهما، وہ ایک تھے، ہم نے الگ کیا ان کو. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ پہلے ایک تھے، الگ کیا. سائنس کہہ رہی زمین آسمان پہلے ایک تھے، ایک مادہ تھا، وہ مادے میں دھماکہ ہوا اور وہ الگ ہو گیا. اب آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر سمجھ لیجئے میرے پاس، میرے ہاتھ میں کانچ کا ایک جگ ہے اور میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیے، وہ ثابت رہے گا؟ نہیں، ٹوٹ جائیں گا، ٹوٹ کر بہت نقصان دہ چیز بن جائیں گا، نوک ہو جائیں گے آپ کو جھاڑ کر. قیمتی سے قیمتی آپ کانچ کی چیز گر جانے کے بعد آپ اس کو اٹھا کے سیدھا کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں نا، مطلب ہر دھماکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ کنٹرول میں نہ ہو، ہے نا. آپ کی گاڑی، آپ کار چلاتے ہیں، ٹو ویلر، فور ویلر، اس میں دھماکہ ہوتا ہے، لیکن بہت کنٹرول میں ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے ایک دم، زیادہ ہو جائے تو پھر گاڑی کا انجن ہی اڑ جائیں گا، ہے نا، بہت کنٹرول میں ہوتا ہے وہ دھماکہ. تو ہر دھماکہ نقصان دہ ہوتا ہے نا. اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سمجھ لیجیے میرے ہاتھ سے کانچ کا جگ گرا، اور گرتے سمجھ لیجیے 6 گلاس بن گئے. آپ بولیں گے ماشاء اللہ، چلو اچھا ہی ہو گیا، گلاسوں کی ضرورت تھی، جگ گر گیا اور 6 گلاس بن گئے. ہوا ہے کیسا، ایک عمارت میں دھماکہ ہوا، بڑی عمارت تھی، بازو گر کے جو 3-4 چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے، آپ بولیں چلو ماشاء اللہ، یہ گھر کی ضرورت تو تھی، دھماکہ ہوا، چلو فائدہ ہو گیا، 4 گھر بن گئے، آپ بولیں فائدہ. ایک انسان بیٹھے تھے کچھ اور وہاں بم دھماکہ ہوا، اور 4-5 بڑے انسان بیٹھے تھے، 6-7 جو چھوٹے چھوٹے بچے بن کے نکل کے آ گئے، چلو ماشاء اللہ، دھماکہ فائدے مند ہی رہا، دیکھو بڑے انسان تھے، بچے بن کے آ گئے. ایسا ہوا ہے کہ دھماکے نے کبھی کوئی نظم قائم کیا اور کبھی کچھ فائدہ کیا جب تک کہ وہ کنٹرول میں نہ ہو؟ نہیں. آپ کہیں کنٹرول میں دھماکہ نہ ہو تو صرف نقصان کرتا ہے. کائنات کا وجود میں آنا ایک دھماکے سے ہوا، اور دھماکے کے بعد نظام قائم ہوا ہے. معلوم آپ کو، سائنس تعجب میں حیران ہو گئی ہے، اور یہ ان کو مجبور کر رہی ہے ماننے پہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے کہ جو یہ دھماکہ ہوا اتنا ویل کنٹرول تھا، اتنا ویل آرکیسٹریٹڈ تھا، اتنا نظم اور ضبط میں ہوا کہ اسٹیفن ہاکنز جو ایک سائنسداں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ جو ہے ملینتھ آف ملین سیکنڈ، مطلب ایک سیکنڈ کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے، وہ 10 لاکھواں حصہ لیا جائے اور اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے، ملینتھ آف ملین سیکنڈ، دھماکہ زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی، اور اس سے کم ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی. ملینتھ آف ملین سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ 10 لاکھویں حصے کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے، اگر اتنا بھی زیادہ اور اتنا بھی کم ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہا ہے یہ ویل آرکیسٹریٹڈ، یہ کسی نے کروایا تھا دھماکہ جس وجہ سے کائنات وجود میں. اندازہ لگائیں اللہ رب العزت اس بات کو نٹ شیل میں بہت چھوٹی سی آدمی، کہنا ترت کن فتق نہ ہوں، ہو گیا معاملہ ختم، ایک تھے ہم نے الگ کر دیا، سمجھ جاؤ آپ، ہے نا، کتنی پیاری بات ہے. تو قرآن نے دیکھ کس طرح سے کہا. اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کائنات وجود میں آئی تو اس سے پہلے وہ سموک تھی، دھوئے کی شکل میں تھی. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں جب کائنات وجود میں آئی تو ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد چیزیں پھیل گئی، اور جو جب پھیلی تو ان کی اصلی شکل جو تھی وہ دھوئے والی شکل تھی. پھر اس کے بعد یہ دھواں جمنا شروع ہوا، ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوا، دھواں جمنا شروع ہوا، تو پھر ستارے اور سیارے وجود میں آنے لگے، اور مختلف ان کے ٹیمپریچرز، مختلف ان کے جو ہے حرارتیں جو ہے ہو گئی، جیسا کہ چاند کی حرارت ہے، سورج کی حرارت ہے، دنیا کی حرارت ہے، اور مختلف اور سیارے ہیں ان کی اپنی اپنی حرارت ہے. تو وہ اسموک تھے. اللہ رب العزت قرآن فرماتی ہے سائنس کہتی کہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھے، دھواں جمنا شروع، وہ پارٹیکلس موٹے تھے، مطلب گیس نہیں تھے، گیس میں موٹے پارٹیکلس نہیں ہوتے، لیکن دھواں ایک چیز میں موٹے، اس میں سالڈ پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں، وہ جمع ہوئے اور اس سے ایک مادہ بنا۔ قرآن نے دیکھی کیا کہا، سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 میں کہا، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين۔ اللہ رب العزت نے پھر جو ہے آسمان کی طرف خصت کیا اور آسمان اور زمین سے کیا، الى السماء وهي دخان، جبکہ وہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، دخان کہتے دھوئیں کو، فقال لها وللارض، اور زمین و آسمان سے کہا تم مل جاتے ہو، چاہے خوشی سے ملو یا پھر ناراضگی سے ملو۔ انہوں نے کہا زمین و آسمان نے، اللہ ہم تیری اطاعت میں مل جاتے، اور زمین و آسمان آ کر مل گئے۔ تو یہاں لفظ دیکھیے کیا کہا، کہ آسمان کیا تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، سموک تھا، اور قرآن نے بھی یہ کہا، دخان کا لفظ استعمال کیا، وہ جو ہے دھواں تھا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کائنات کے وجود میں آنے کی، جب کوئی سائنسداں یا کوئی انسانیت موجود نہیں تھی، سمجھ رہا؟ دیکھیں قرآن نے کیسی بات، اسی طرح جو زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے، نہ صرف گول ہے، قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے، مطلب اوپر اور نیچے، شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے، نارتھ اور ساؤتھ پولس، اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ تھوڑے سے پھولے ہوئے ہیں۔ دنیا گول ہے لیکن بال کی ایسی گول نہیں ہے، پوری بال کی ایسی نہیں، تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دباؤ ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں جیو اسفیریکل شیپ آف دی ارتھ، مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے، تھوڑا پچکا ہوا ہے اوپر اور نیچے کے حصے سے۔ قرآن نے بھی شکل کے بارے میں کہا زمین کی، اور بالکل یہی کہا، اور قرآن کیا کہتا ہے، سورہ نازیہ سورہ 79 آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا، دہاہا یا یہ لفظ دوہیا سے آتا ہے، جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھیلی ہوئی، واسٹ ایکسپانس، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دوہیا کا، شتر مرغ کا انڈا۔ دیکھیے مرغی کا انڈا بھی ایک انڈا ہوتا ہے، لیکن وہ اوویل شیپ ہوتا ہے، اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا۔ شتر مرغ کے انڈے کو آپ کبھی دیکھیے، وہ انڈا بالکل جیو اسفیریکل شیپ ہوتا ہے، دونوں طرف سے دباؤ، اوپر نیچے سے، بیچ میں سے پھلاوا۔ کبھی شتر مرغ کا انڈا اگر دیکھنے کو ملے آپ تو دیکھیے غور سے، وہ دو طرف سے تھوڑا پچکا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں سے پھلاوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایگزیکٹلی زمین کا شیپ ہے، جیو اسفیریکل جس کو کہتے ہیں، پورا گول نہیں ہے، اسفیریکل نہیں، جیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی تھی، جیو اسفیریکل۔ تو قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں کہا، اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتا کیا، جو کہ پہلے ناممکن تھا۔ اگر کوئی یہ پتا بھی کر لے کہ دنیا گول ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا انداز دنیا گول ہے، اس کی وجہ یہ، اور بال کی ایسی گول ہے، اس کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جہاز کو آپ پانی میں سے آتے ہوئے دیکھیے، پانی کے جہاز کو سمندر کے کنارے، آپ کو پہلے اس کے اوپر کی نوک نظر آئیں گی، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا پورا نظر آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مطلب وہ چڑھائی کر رہا ہے نا کوئی، جبھی تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے جہاز کو آتے ہوئے سمندر، تو آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی گولائی کی شکل میں اوپر کی طرف آ رہا ہے، یہ اندازہ تھا دنیا کو، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا، لیکن ایسا گول ہوں گا جیو اسفیریکل، قرآن نے جتنا ایگزیکٹ پیمانہ لگایا وہ کسی نے نہیں کہا۔ تب اندازہ تب ہوا جب پہلی بار جو ہے سائنسدان چاند پہ جا سکے، اور وہاں سے دیکھا رہی تھوڑی پچکی ہوئی اوپر کی طرف سے، جب بھی اس کی وجہ سے وہ 6-6 مہینے کے رات اور دن اوپر نیچے کی طرف ہوتے ہیں، چونکہ وہ گول نہیں پچکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ، اور اس کا ایک گھماؤ کا ایک تھوڑا جھکاؤ بھی ہوتا ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چلتا ہے ایک طرف، چونکہ وہ پچکی ہوئی بھی ہے، اور جب گھومتی ہے تو سیدھی نہیں گھومتی دنیا، تھوڑا سا جھکاؤ کی طرف گھومتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ حصہ ادھر سورج کی طرف جاتا ہے 6 مہینے، پھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پھر 6 مہینے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو آج سمجھ سکے ہم اس چیز کو، قرآن نے کہیں زمانہ پہلے اس کو 1450 سال پہلے اس کی وضاحت کی۔ اسی طرح جو ہے قرآن کہتا ہے علم فلکیت کے بارے میں، چاند کی روشنی اس کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عام اعتبار سے اس کو جانا جا سکے، قرآن نے 1450 سال پہلے کیا۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن نے جب بھی سورج کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ استعمال کیا، یا تو ضیاء کہا چمکدار چیز، یا سراج کہا، یا وہاج کہا، مطلب یا تو بلیزنگ لیمپ کا لفظ آیا، مطلب جہاں بھی سورج کا لفظ آیا خود کی روشنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرے آئے، ضیاء خود کی روشنی والا، سراج خود کی روشنی والا، وہاج بھڑکتا ہوا ایک انگارا، خود کی روشنی کا تصور۔ ٹھیک، جب بھی چاند کا لفظ استعمال کیا تو منیر کہا یا تو جو ہے نور کہا، اور منیر اور نور ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود کی روشنی میں ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، مطلب کسی کی روشنی کو اوپر لے کے ریفلیکشن ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، یہ خود کی روشنی دے رہا ہے، اور روشنی آ کے میرے اگر چشم پہ لگ رہی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ میرے چشم کی روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی میرے چشم پہ پڑ کر، میرے چشمے پہ جس کو کہیں گے کانچ پر، آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو چاند کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی لیتا ہے، اور جب بھی جو ہے چاند کا لفظ آیا ہے اس کے لیے جو منیر یا نور کا لفظ استعمال کیا, جیسے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, اور اللہ رب العزت نے جو سورج کو چمکتا ہوا بنایا, خود کی روشنی والا بنایا, والقمر نورا, اور چاند کو نور والا, نور کہتے ہیں جس کی خود کی روشنی نہ ہو, ریفلیکٹڈ لائٹ ہو. قرآن نے دیکھی کتنے 1450 سال پہلے کہا چاند کی روشنی یہ خود کی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ لائٹ. اسی طرح قرآن نے سورج بھی گھومتا ہے کہا, سورج بھی گھومتا ہے, جبکہ سائنس کا یہ ماننا تھا ایک زمانے میں, جیسے مثال کے طور پر ایک پہلے ایک تھیری تھی جیو سینٹرک تھیری, مطلب یہ دنیا بیچ میں ہے اور ساری چیزیں سورج سیارے اس کے اطراف گھومتے ہیں. پھر یہ تھیری کے بارے میں آیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے, بلکہ سورج بیچ میں ہے اور باقی ساری چیزیں گھومتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جو ہے ہیلیو سینٹرک تھیری. ٹھیک ہے, وہ پہلے تھا جیو سینٹرک تھیری کہ سورج مطلب زمین بیچ میں ساری چیزیں گھومتی ہے, پھر ایک تھیری نہیں سورج بیچ میں اور ساتھ تمام چیزیں گھومتی ہیں, اور جو ہے نکولس کوپرنیکس نے جو ہے 1512 میں یہ چیز رکھی کہ چاند سورج بیچ میں اور باقی تمام چیزیں اس کے اطراف جو گھومتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یوہنس کیپلر نے 1609 میں یہ تھیری رکھی کہ سورج بیچ میں ہے اور وہ روٹیٹ بھی کرتا ہے, روٹیٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک, وہ تھیری اس نے رکھی اور باقی چیزیں اس کے طرف گھومتی ہیں, لیکن وہ اسٹیشنری ہے, ایک ہی جگہ ہے روٹیٹ کرتا ہے, یہ وہ تھیری تھی. لیکن قرآن نے کیا کہا معلوم آپ, سورج بھی روٹیٹ بھی کرتا ہے, ریوالو بھی کرتا ہے, دونوں کام کرتا ہے, جو کہ یہ بات 1980 کے بعد پتہ چلی ہے, مطلب بالکل جسے کہیں گے 30-32 سال پرانی تحقیقات ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے اپنے اطراف بھی اور ایک دائرے مدار میں بھی گھومتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو کیا بخوبی اپنی کتاب میں بیان کیا اور کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 33 میں ہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون, ہو الذی خلق اللیل والنہار, وہی اللہ جس نے رات اور دن کو پیدا کیا, والشمس والقمر اور چاند اور سورج کو پیدا کیا, کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے دائروں میں اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہا ہے, کل فی فلک, سب کے سب گھوم رہے ہیں. سائنس نے کہا تھا بیچ میں ہے گھوم رہا ہے لیکن اطراف نہیں بلکہ اپنے اس پہ, قرآن کہتا ہے وہ اپنے اطراف بھی گھومتا ہے اور ایک دائرے میں بھی گھومتا ہے, اس لیے کہ سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے, اس کا اپنا ایک دائرہ بھی اور ساری کائنات بھی ایک دائرے میں گھومتے رہتی, مان لو اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں پورے, گھڑی سے الٹ, گھڑی ایسی چلتی ہے وہ کائنات پوری ایسی چلتی ہے اس طرف. ٹھیک, اینٹی کلاک وائز, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ دیکھیے اس چیز کو, اس چیز پہ ہم غور کریں کہ ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اور ایک بڑی تعجب کی بات ہے ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی, مان لو آپ ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی ہیں, اور ہم لوگ بھی حج میں طواف میں اینٹی کلاک وائز ہی گھومتے ہیں, کتنا سملارٹی ہے کائنات گھومنے میں اور ایک حاجی کے طواف میں گھوم, مطلب حدیث کو بھی لے لیا تو حدیث بہت سائنٹیفک ہے, پوری کائنات اینٹی کلاک گھومتی ہے, ہم لوگ طواف میں بھی اینٹی کلاک گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو آپ دیکھیے, تو یہاں سائنس 1450 سال پہلے کہا کہ جو ہے سورج بھی گھومتا ہے, اس کا بھی ایک اپنا مدار ہے. اسی طرح جو ہے سورج ایک دن ختم ہو جائے گا, قرآن کہتا ہے, جدید سائنس بھی کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا سورج جل رہا ہے, اس کے اندر ایک برننگ ہے, وہ ایک آنکھ کا گولا ہے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں جلیں گا, اس کی آنکھ اندر سے دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی چلی آئیں گی, یا اوپر سے دھیرے دھیرے اچانک ایک دن آئیں گا ایکسٹنگوش ہو جائیں گا, بجھ جائیں گا اور بیکار ہو جائیں گا اس کی اپنی, چونکہ اس میں جو مادے ہیں جو گرمی ہے وہ نکل کے ختم ہو جائیں گی. قرآن نے بھی یہی کہا اور اللہ رب العزت اس بات کو فرماتا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت 38 میں والشمس تجری لمستقر لها, کہ سورج کا ایک مقرر وقت ہے جس تک جب تک وہ چلنے والا ہے, قرآن نے بھی کہا سائنس بھی کہہ رہی ہے. ٹھیک, تو یہ چند باتیں تھیں. اسی طرح کائنات پھیل رہی ہے, قرآن نے کہا, جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کائنات پھیل رہی ہے, اور یہ پھیلنے کی وجہ سے انہوں کو سوچنا پڑا کہ کبھی ایک تھی. آئیے, ایڈوین ہبل نے 1925 میں اس نے کائنات کا جو ہے غور کیا, اور اس نے دیکھا ہر ستارہ سیارہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں, پلانٹ ارتھ اسٹار سب بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے دور. اس نے کہا جب یہ دور بھاگ رہے ہیں تو اگر ان کو جمع کیا جائے, یہ بھی بھاگ رہے ہیں نا, ان کو اگر وقت میں پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے, سمجھ رہا ہوں, اور ان کی رفتار کے حساب سے ہی وقت لگایا جاتا ہے کہ کائنات کتنی پرانی ہے, جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اگر اسی رفتار سے پیچھے کیا جائے ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات تقریباً 5 بلین سال پہلے بنی ہے, اس کی رفتار کے اعتبار سے, گمان غلط بھی ہو سکتا ہے, جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اسی رفتار سے ان کو پیچھے لے جایا جائے تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ 5 بلین ایئر سے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک, بہت بڑا وہ ہوتا ہے پیمانہ, 1 بلین جو ہوتا ہے وہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے, تو 500 کروڑ سال وہ کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ کائنات بنی تھی بلکہ. بہرحال تو اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں, تو اس نے کہا سب بھاگ رہے ہیں مطلب کبھی ایک جگہ تھے, اور اسی کے نام سے ایک ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو بہت مشہور ناسا کے ٹیلیسکوپ کا نام ہے, ہبل, ایڈوین ہبل, چونکہ اس نے انکشاف کیا تھا یہ چیزوں کا. ٹھیک, تو کائنات جو ہے دور بھاگ رہی ہے, تو اس نے کہا کبھی یہ ایک تھی، اس کا مطلب جب ہی دور بھاگ رہی ہے۔ قرآن نے بھی اس کے تعلق سے کہا سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 47 میں، والسماء بنیناها بأيدٍ وإنا لموسعون، اور ہم نے ہے جس کو آسمان کو بنایا اور ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، لموسعون وسیع کرتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں، اور کائنات پھیل رہی ہے، ہر ستارہ ہر سیارہ ہر گیلیکسی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہے، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہے، ستارے بھاگ رہے، سیارے بھاگ رہے، اور وہ جو کہکشائیں ہیں جو گیلیکسی جس کو کہتے ہیں امزان میں، یہ تمام بھی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور کتنی کہکشائیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ صرف ہمارے ملکی ہوئی گیلیکسی دودیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سے زیادہ ستارے، 100 ٹریلین بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے، مطلب وہ انیمیجنیبل، ہمارے چھوٹے موٹے کیلکولیٹر حساب نہیں لگا پاتے ان کا، 100 کروڑ کا 1 بلین، 1000 بلین کا 1 ٹریلین، میں 100 ٹریلین کی بات کر رہا ہوں، صرف تارے ہیں، اور ہمارا سورج تو اتنا چھوٹا ہے کہ سورج کے مقابلے میں اربوں اور کھربوں گنا بڑے ستارے ہیں صرف ہمارے دودیا گیلیکسی میں، اس کے علاوہ تو اور بھی ہیں صرف ہمارے دودیا کے اندر، سمجھ رہے آپ، اور اس کو پار کرنا ناممکن ہے۔ اور ایسی 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں ابھی ہے جو گھوم رہی تیر رہی ایک طرح سے، آپ انداز لگے اتنی بڑی کائنات صرف ایمان والوں کو ایسے چلیں گے، حدیث میں نا ایمان والا جب تک رہیں گا کائنات چلیں گی، تو خالی میں آج کے یاد کردہ کائنات کتنی بڑی، ابھی تو اور ایجاد ہوتی رہیں گی، 100 ٹریلین سٹار ہے جس کو طے کرنا ناممکن ہے، ایسی 200 سے زیادہ جو ہے خرب جسو کہیں گے، مطلب 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں تیر رہی ہیں، ہر کسی میں 100 ٹریلین سے زیادہ سٹارز ہیں، اور انسان 200 کروڑ جس کو کہیں گے 2 بلین لائٹ ایئرس تک آج دیکھ سکتا ہے، مطلب اگر نور کے حساب سے روشنی کو چھوڑ دیا جائے، جس روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے، کیلکولیٹ اگر اس کو کیلکولو میٹر میں کرے تو 300,000 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو ہے کلو میٹر فی سیکنڈ بھاگتی ہے، روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو 2 بلین سال تک روشنی چلیں گی، تو وہاں تک کائنات کو ابھی دیکھ سکتا ہے انسان، اتنی بڑی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے اللہ نے بیان کر دیا اتنی چھوٹی اور مختصر الفاظ کے اندر، جس کو بڑی کتابیں سمجھا نہیں پاتی۔ آئیے دوسرا لیں گے، فزکس طبعیات، یہ تو تھا ایسٹرونومی علم فلکیات، طبعیات کے اندر قرآن کہتا ہے ذرے کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، ایٹم جس کو ہم کہتے ہیں ذرے کے بارے میں، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرما رکھا، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور آپ کے رب کو تمام چیزوں کا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ذرے کو ایٹم کہتے ہیں انگلش میں، ایٹم کے برابر ہو، ولا فی السماء ولا ارض، اور چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو، ولا اصغر اس سے چھوٹا کچھ ہو، ولا اکبر اس سے بڑا کچھ ہو، سب اللہ کے علم ہے اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی، حالانکہ عربوں کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز ذرہ تھی، ایٹم اس زمانے میں۔ آج ہم جانتے ہیں ایٹمس کے اندر کیا ہوتے ہیں، مولیکیولس میں ایٹم ہوتے ہیں، ایٹمس میں الیکٹرانس اور پروٹونس ہوتے ہیں، الیکٹرانس اور پروٹون جن چیزوں سے بنے، 4th جنریشن تک آج سائنس کاؤنٹ کر پا رہی ہے، الیکٹرانس پروٹونس کے اندر ایک اور جنریشن، وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے، 4th جنریشن تک فزکس چلے گئی۔ قرآن نے کہا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کو اللہ جانتا ہے، گویا قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے، جبکہ اس زمانے کی سائنس نہیں مانتی تھی، عربوں کے نزدیک ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں تھی، قرآن نے کہا ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی چیز۔ اسی طرح جو ہے علم ارضیات، جیولوجی کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، پہاڑ کے بارے میں، ارضیات مطلب زمین کے تعلق سے علم ہے، قرآن پہاڑوں کے تعلق سے کہتا ہے پہاڑ میخے ہیں، سورہ نمبر 78 آیت میں 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو پھیلا نہیں دیا کہ انسان چل پھر سکے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنا دی۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا، سائنس یہ مانتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اس کے وزن کی وجہ سے کبھی ہل جاتا کبھی ڈل جاتا ہے، اور پھر سائنس نے انکشاف کیا کہ پہاڑ کی جو اوپر کی چوٹی ہے وہ ایک نوک ہوتی ہے، پہاڑ کئی گنا زمین کے نیچے ہوتا ہے اور یہ زلزلوں کی وجہ ہوتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے کم آتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو زیادہ آئیں گے، پہلے زمین لوگ کہ سائنس کہتی تھی پہاڑ سے زلزلے آتے ہیں، آج سائنس نے کہا نہیں پہاڑ کے وجہ سے زلزلے رکتے ہیں، اس وجہ سے وہاں زیادہ محسوس ہوتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، چونکہ وہ جیسا کہ میخے سمجھتے ہیں، آپ نے ایک ٹینٹ لگایا، وہ ٹینٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آپ ایک کیل ٹھوکتے ہیں، اس سے باندھ دیتے ہیں ٹینٹ، حالانکہ وہ کیل ہلتی ہے سب سے پہلے، چونکہ وہ کیل پکڑی ہوئی اس کو، تو بس پہاڑ بھی میخے ہیں، اور میخ ہونے کی وجہ سے جب زمین ہلتی ہے تو سب سے پہلے وہ محسوس کرتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں سب زیادہ زلزلے محسوس، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیبل کر رہے ہیں نا زمین کو، اسٹیبل کر رہے ہیں، وہ ہلتے ہلے تو پوری زمین بھی ہلتی ہے ان کی طرف، تو سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آج کہتی ہے پہاڑ سے زلزلے رکتے ہیں، اس سے کم ہوتے ہیں. اور قرآن نے کہا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو میخے بنایا ہے. دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 31 میں وجعلنا فی الارض رواسی انتمید بہم، اگر ہم زمین پر پہاڑوں کو میخے نہ بناتے تو یہ ساری مخلوق کو لے کے زمین ہلتے رہتی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ساری زمین ہلتی تھی. اور سائنس یہ کہتی ہے زمین کی جو اوپر جس سطح پہ ہم جیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سطح ایک میل سے صرف 30 میل موٹی ہوتی ہے. اس کے بعد صرف لکوڈ ہے، اس کے بعد صرف پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے، اس کو لاوا بولتے ہیں. تو ہماری زمین جو ہے ایک میل سے 30 میل ہی موٹی ہے، جو اس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے نیچے پگھلا ہوا مادہ ہے. اور سائنس کہتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ایسی ہوتی کہ بس ہم ہل رہے، جیسا کہ آپ سمجھ لیجیے کار میں ٹریول کر رہے ہیں، کھا سکتے ہیں آرام سے، پی سکتے ہیں. سوچیے آپ زمین ایسی ہلتے تھے کیسے انسان. تو اللہ نے کہا پہاڑ کو میخے بنائے، ورنہ پہاڑ یہ زمین تمہارے ساتھ کنٹینیو ہلتے رہتی. تو گویا پہاڑ سمجھ لیجئے زمین کی سطح ہے، تو پہاڑ وہ دو سطح کے بیچ میں ایک میخ قلعے کام کر رہے ہیں، دو سطح ہے اس پہ قلعہ مار دیتے ہیں آپ ہلنا نہیں بول کر. تو یہ پہاڑ ہے، میخے ہیں. سائنس نے آج ثابت کیا، قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کیا. اسی طرح علم بحریات اوشنالوجی، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. پہلے آئیے میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں ایک آڑ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کو سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت 19 اور 20 میں اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پانی کے دو حصے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے ملتے نہیں. پہلے مفسرین کو بہت مشکل ہوئی تفسیر کرنے میں، پانی کے دو حصے جو ملتے بھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے میں گھلتے بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. تو بہت مشکل ہوتی تھی مفسرین کو تفسیر کرنے، کیسا کریں، پانی کے دو حصے ملتے بھی ہیں لیکن گھلتے نہیں، ایک دوسرے میں نہیں ملتے ہیں. آج پتہ چلا کہ میٹھا پانی جب نکلتا ہے ندیوں سے اور سمندر میں جاتا ہے، وہ کھارے پانی سے کبھی کبھار ملتا نہیں، اس لیے کہ اس کی سیلینٹی اور وہ سب الگ ہوتی ہے، اس میں معدنیات اس کے الگ ہوتے ہیں. لہٰذا وہ گھستا تو ہے پانی کے اندر لیکن اپنی ایک شناخت الگ باقی رکھتا ہے. ایسی بھی کہ کچھ مقامات پر سمندر میں یہ دیکھا گیا کہ سمندر کے بیچ میں انسان کھڑا ہے، ادھر میٹھا پانی اور ادھر کھارا پانی، جس کے لیے یوٹیوب پہ بہت بہترین کچھ ویڈیوز لوگوں نے وہ کیپچر کیے، جہاں دو قسم کے سمندر بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آ کر تو ٹکرا رہے ایک دوسرے سے لیکن گھلتے ملتے نہیں کہیں بھی. مچھلی ادھر سے نکلتی ادھر جاتی ہے لیکن ایک بیچ میں آڑ ہے. اندر اترے لوگ جو غوطہ خور تھے، اندر اتر کے اس کو کیمرہ لیا، دونوں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں ایک دوسرے، بالکل آس پاس تیر رہے، ایک پانی کا حصہ ادھر دوسرا پانی کا حصہ ادھر، یہ کھارا ہے اور یہ میٹھا ہے. سبحان اللہ. اب کون یہ بات بتا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا چلے گئے ہوں گے نہ سمندر میں، ادھر کا پانی لیے ہوں گے، ہاں یہ کھارا ہے یہ الگ ہے، ہاں یہ میٹھا ہے، انداز جیسے گمان لوگ لگاتے ہیں. لیکن اندازہ لگا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر میں گئے نہیں. نہیں نہیں، کس نے تو بھی آ کے بتا دیا ہوں گا. لوگ کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں لیکن لوگ اس طرح سے شک کرتے ہیں. تو صرف سمندر کے بارے میں اس قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ دو پانی ہیں لیکن ملتے نہیں. آئیے آگے کیا کہا، سنیے ایک بہت زبردست واقعہ ہے. سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے. آپ بولیں گے اس میں کون سی نئی بات ہے، ایسی باتیں بول رہے فیض بھائی، ایسا بہت کچھ تو بھی نیا بتا رہے. نہیں، 1450 سال پہلے جائیے، جب غوطہ خوری نہیں تھی، یہ آلات نہیں تھے کہ اندر ڈوبا جائے، انسان صرف 20 سے 30 فٹ تک تیر سکتا تھا اور وہاں تک روشنی ہوتی، بلکہ 1 کلومیٹر تک سمندر میں روشنی ہوتی. کتنے کلومیٹر تک؟ 1 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہوتا ہے. آج تو بہت آسان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے. اس زمانے میں جائے 1450 سال، جب 30 فٹ سے نیچے کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیسے پتا چلا ہوں کسی کو کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 40 میں فرمایا کہا او کظلمات فی البحر لجم بغشاہ موج من فوق السحاب. اللہ فرماتا ہے کافر کی مثال ایسی ہے، ایمان جو لاتا مثال ایسی ہے، جیسے کہ وہ کھنگور اندھیرے میں سمندر کی گہرائی میں اور گہرے سمندر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے. کافر کی مثال کیسی ہے؟ ایک گہرے سمندر جس میں اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، جس کے اندر سمندر کے اندر موجوں پر موجیں چلتی ہے اور اس سمندر کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں. ڈارکنیس کی، اندھیرے کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، ہے نا. سمندر کے اندر اندھیرا، موج پر موج. دیکھیے سمندر اگر شانت رہا نا، خاموش رہا، سائلنٹ، تو بھی دکھتا ہے، لیکن جب لاٹیں آئی تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. لاٹے آ رہی، اس سے اندھیرا، گہرائی میں اس سے اندھیرا، اور بادل بھی آئے ہوئے. آپ کو پتا ہے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے، اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے. کافر کی مثال ایسی ہے کہ ذرہ برابر روشنی نہیں ہوتی ہے، بادل کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا اور گہرائی کا اندھیرا میں وہ ہوتا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پہ اندھیرا ہے. قرآن فرما رہا ہے اذا اخرج يده لم يكد يراها، اگر اپنا ہاتھ بھی وہ کافر نکالتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا ہے اپنے ہاتھ کو. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. اللہ جس سے ہدایت اور نور اور روشنی چھن لے اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا. یہ کافر کی مثال ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے, اور پروفیسر درگا راؤ کو جب یہ آیتیں بتائی گئیں, جو کہ یونیورسٹی عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر جو پروفیسر تھے ان کو بتایا گیا, جو کہ خاص طور سے جو ہے مرین جیولوجی مطلب سمندروں کے نیچے زمین کی جو ہے اس کی خصوصیت مطلب ان کی مہارت تھی اس فیلڈ کے اندر, مرین جیولوجی مطلب سمندر کے نیچے جو زمین ہوتی اس میں وہ اس فن میں ماہر تھے, ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے, 1,000 میٹر کے بعد روشنی اندر نہیں جا پاتی ہے, اور یہ بات سائنس کو بالکل حال میں پتہ چلے جب سب مرین ایجاد ہوئی, پن ڈبی ایجاد ہوئی, اس سے پہلے نہیں پتا تھا, اور جب اندر گئے تو پتہ چلا اندھیرا ہے, ورنہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے کہ پانی جب اس میں روشنی جاتی ہے تو پانی جذب کرتے جاتا ہے مختلف حصوں میں مختلف روشنی کی چیزیں, جیسا کہ ایک حصے میں اودا ختم ہو جاتا ہے, روشنی کے 7 اجزاء ہوتے ہیں, 7 روشنی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, ہرا ہے, اودا ہے, لال ہے, پیلا ہے, تو الگ الگ سطحوں پہ الگ الگ رنگ جذب ہو جاتا ہے پانی میں, اور 1,000 میٹر کے بعد پانی کے نیچے روشنی نہیں جا پاتی, اندھیرا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ بات اس صدی سے پہلے 20ویں صدی پچھلی جو گزری ہے 21ویں, کسی نہیں پتا, جب سمری یاد ہوئی تو پتا چلا سمندر گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے, اور لاٹوں پر لاٹ سمندر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ بات تو بالکل حال میں پتا چلی کہ سمندر کے صرف اوپر ہی لاٹیں نہیں آتی ہیں, بلکہ سمندر کے اندر بھی ٹائڈ آتے ہیں ہائی اور لو, اندر کی سطحوں میں بھی چلتے رہتے, چونکہ پانی کی گرمی اور پانی کے نمک کے جو ہے مادہ جتنا کم زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک پانی دوسرے پہ حاوی ہوتے رہتا ہے. گرم پانی جو اوپر کی طرف جاتا ہے ٹھنڈا نیچے سے گھستا ہے, پھر وہ ٹھنڈا ہو کے نیچے آتا ہے, یہ پانی اوپر چڑھتا ہے, جس سے اوپر تو جو چل رہا ہے چل رہا ہے, کبھی اوپر سمندر بالکل آپ کو دیں گا کچھ بھی نہیں, لیکن اندر موجیں چلتی ہیں, ایسی موجیں جو اوپر بھی نہیں آتی, اتنی بڑی موجیں چلتی ہیں. قرآن نے کہا موج پر موج سمندر میں بادل آئے ہوئے. اور جو ہے گیری ملر نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, عمر عبدالاحد انہوں نے نام رکھا, انہوں نے ایک بار یہ آیت ایک آدمی کو سنائی جو کینیڈا کے اطراف میں سمندر جو بہت طوفانی, جس میں کیکڑے پکڑتے ہیں, خاص موقع ہوتا ہے سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو ایک خاص قسم کے کیکڑے آتے ہیں اور تبھی ان کو پکڑنا پڑتا ہے, اس کو یہ بات آیت پڑھائی تو اس نے کہا یہ آیت جو بیان کر رہی ہے لگتا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے یہ بات لکھی جو بہت سمندری سفر کر چکا ہے, شاید جو بات ڈسکرائب کی گئی جو کیفیت آسمان کی جو کیفیت موجوں کی, چونکہ کیکڑے گہرائی میں پکڑتے ہیں نا تو انہیں پتہ ہے موجے چلنے سے کیکڑے اوپر بھی آتے ہیں, اس سے پکڑے بھی جاتے ہو, ٹھنڈا پانی سمندر کا جب جاتا ہے اور نیچے گرم ہو کے آتا ہے کیکڑے اس کے سے اوپر آتے ہیں, وہ پکڑتے ہیں ان کو, بہت طوفانی سمندر ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے اکثر, چونکہ ایسے علاقوں میں پکڑتے ہیں جہاں 6-6 مہینے اندھیرا اور رات والا مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جس آدمی نے بھی بات کہی لگتا ہے وہ سمندری سفر بہت کر چکا تھا, انہوں نے کہا یہ وہ آدمی جس نے کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں. تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی سمندر میں نہ جائے اور اتنی اچھی کیفیت سمندر کی بیان کر سکے, سمجھ رہا؟ تو یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا, کیسی ایسی باتیں اس نے بیان کی. تو گویا ایک انسان, ایک مسلمان اگر اسکول نہ بھی پڑھے, کالج نہ بھی پڑھے, اپنی قرآن کا علم بھی رکھے تو وہ جدید سائنس کے اندر مہارت حاصل کر لیں گے, ادھر کی وہ سیلف گریجویٹ ہو جائیں گا, اس کا دین ہی اس کو تعلیم دیتا ہے ایسی, اور ایسے کسی دین کی خصوصیت نے اسلام کو چھوڑ کر. ٹھیک, آئیے جو اس کے بعد جو علم ہے بایولوجی حیاتیات, اپنی بات تو خاتمے کی طرف ہی لے جا رہا ہوں میں, حیاتیات بایولوجی. ٹھیک, بایولوجی کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 30 میں وَجَعَلْنَا مَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہر زندہ چیز کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. یہ بات سائنس آج کہہ رہی ہے. اچھا, یہ آیت جہاں اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہاں دیکھیے جو چیز کثرت میں پائی جاتی ہے, مطلب جس چیز کی قلت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. قلت کس چیز کی ہے وہاں؟ پانی کی. جو چیز زیادہ ہے وہ ریت ہے اور باقی سب چیزیں. کیا وجعلنا من الماء كل شيء ہے, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا, افلا یؤمنون, کیا ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی؟ اور آج ہم جانتے ہیں انسانی جسم کے اندر 72% پانی ہوتا ہے, مطلب 72%, اور انسانی اجزاء جو بنے ہوتے ہوتے سیلس سے ہوتے, اور سیلس جس کو خلیات بولتے ہیں, سیلس جو ہوتے بنیادی, اور سیلس بنے ہوتے سائٹوپلازم کے, اور سائٹوپلازم جو سیل کے اندر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں 50% کم از کم اور زیادہ زیادہ 90% تک پانی ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز 50% کم از کم پانی اور زیادہ 90% پانی, اور انسان 72% پانی. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ؟ ہے نا, کیسی بات اللہ نے کی جو کہ آج سائنس دریافت کری. اور دوسرے مقام پہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 45 میں اللہ نے کہا واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ نے ہر زندہ چیز کو جو چلتی ہے اس کو پانی سے پیدا کیا, ہر چیز کو. تو دیکھیے سائنس کی بات قرآن کہہ رہا, جو کہ اس زمانے میں ناممکن تھا, مائکروسکوپ بھی نہیں نکلا تو کیسے پتا کریں گے آپ کیا چیز کس سے بنی, اور قرآن نے دیکھیے بایولوجی کے اوپر بات کیوں زبان. آئیے باٹنی نباتیات جس کو کہتے ہیں نا, باٹنی نباتیات مطلب جس کے اندر جو ہے جھاڑ ہو اور جھاڑ کے جو جتنے جس کو کہیں پلانٹس اور جو جو پیڑ پودے جس کو کہیں گے اس کا جو علم ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے. دیکھیے آئیے قرآن کیا کہتا ہے, سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 53 میں قرآن نے کہا اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد جو ہے نباتات جو ہے نکالے, پیڑ پودے نکالے اور کہا ازواج من نبت شتا, اور ہم نے جوڑوں کے اندر پیڑ پودوں کو نکالا جوڑوں میں. اور زوج کا لفظ ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی کو زوج کہا جاتا ہے عربی میں, اور بیوی کے لیے شوہر کو زوج کہا جاتا ہے اسپاؤسز جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اردو میں الگ بات ہے کہ زوج بولتے صرف بیوی کہتے ہیں, عربی میں دونوں کے لیے ہوتا. بیوی اگر عورت کے لیے کہ اس کا زوج ہے مطلب اس کا شوہر ہے, اور بیوی کے شوہر کے آدمی کے لیے کہ اس کی زوج مطلب اس کی بیوی زوجہ. ٹھیک, تو کہا ہم نے مطلب ان کو پیرس میں پیدا کیا. اب بتائیے قرآن جینڈر کی بات کر رہا ہے, جینڈر کی بات کر رہا ہے اور بھی کس کے, پیڑ پودوں کی, کہ ہم نے ان کو ازواج میں پیدا کیا. کیا ممکن ہے کسی انسان کو گمان کرنا کہ سامنے دکھنے والا جھاڑ بھی مذکر اور مونس ہو سکتا ہے, میل اور فیمیل ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات ہم جانتے بھی, جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اگر ایک جھاڑ ہو تو پھل نہیں آئے تو لوگ بولتے ارے دوسرا لگاؤ, یا اکیلا نا اس لیے اس کو جھاڑ نہیں, اس کو وہ نہیں آئی ہوتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو کھیتی کرتے ہیں, یا پھر ایک جھاڑ بیچ میں خاص لگایا تھا اس کے طرف دوسرے جھاڑ, وہ ایک میل رہتا باقی فیمیل ٹریز رہتے, پھر وہ کیڑے آتے پولینیشن ہوتا ہے ادھر کے بیج اڑ کے ادھر جاتے تو پھر اس کو پھل لگتا ہے. قرآن نے جھاڑوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی جوڑوں میں ہے ازواج, کہا میل اور فیمیل ہوتے. اور آج سائنس کر یہاں جھاڑ مذکر اور مونس ہوتے, اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. کسی زمانے میں قرآن کی آیتیں ہو سکتا ہے لوگوں کو مذاق لگے, آج دیکھیے عین 100% ثابت کر رہی ہے اپنے آپ کو. تو ہم قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو ازواج جوڑوں میں پیدا کیا. اسی طرح ہر قسم کی چیز کو اللہ فرمایا ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا. آئیے سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت میں 3 میں اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَةٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, ہم نے پھلوں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا. اللہ فرما رہا ہے پھل فروٹزی میل اور فیمیل ہوتے ہیں, سائنس کہتی ہاں فروٹزی میل فیمیل ہوتے ہیں. آگے قرآن نے کہا اور فرمایا سورہ زاریہ سورہ 51 آیت 49 کے اندر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا جوڑوں کے اندر, مذکر مونس مرد اور عورت جیسے ہوتے ہیں. ہر جگہ جھاڑ میں, پھلوں کے اندر, مچھلیوں میں, کیڑے مکڑوں کے اندر, جانوروں کے اندر, سب میں ہے. ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں پیدا کیا ہے سبحان اللہ. آج سائنس ثابت کری ہر چیز ہے, اور آج سائنس ثابت کرتی کہ 3 کروڑ سے زیادہ مخلوقات ہیں آج دنیا میں, اور سب جوڑوں میں, سب جوڑوں میں. آپ سن کے زمانے میں کتنا انسان چرند پرند اونٹ بکری وغیرہ آپ دیکھتے تھے, یہ قرآن نے کہا ہر چیز جوڑوں میں ہے, 3 کروڑ سے زیادہ مخلوق ہے اور سب جوڑوں میں. سائنس کہتی ہے کوئی بھی اکیلی نہیں ہے کہ اکیلی سب کچھ کر لیتی ہے, اس کا جوڑا رہتا ہی ہے. ٹھیک, قرآن نے کہا. اسی طرح زولوجی, زولوجی مطلب حیاتیات جس کو کہتے ہیں, یہ جانوروں کے بارے میں جو علم ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں قرآن نے کہا اور جو ہے کہ جانوروں کے اندر بھی معاشرے ہوتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے کمیونٹیز ہوتی ہے. قرآن نے کہا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, کہ ایسا کوئی جانور نہیں زمین پہ چلتا ہو اور ایسی کوئی پرندہ نہیں جو ہوا میں اڑتا ہو اپنے پر پھیلائے, وہ تمہارے جیسے کمیونٹیز میں رہتا ہے, تمہارے ایسے معاشرے میں رہتا ہے. جانوروں کا معاشرہ اور جانوروں کی سوشل اسٹڈیز جو ہے یہ حال میں ایک آدھ صدی پرانی پرانا قصہ ہے. اس سے پہلے انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ جانور بھی کمیونٹیز میں رہتے ہیں, ان میں بادشاہ, وزیر, کام کرنے والے کارکن, حفاظت کرنے والے لوگ, یہ پہلے نہیں پتا تھا لوگوں کو. یہ 100 سال میں اسٹڈی ہوئی جانوروں کے اوپر تو پتا چلا یہ بھی کمیونٹیز کے اندر گروپس میں رہتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, معاشرے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ سارے جانور اور سارے چرند پرند معاشرے میں جیتے ہیں, اور اتنے جٹل ان کے معاشرے کے, اتنے کمپلیکیٹڈ یہ رہتے ہیں معاشروں کے اندر, کسی کو انتہا نہیں. آج سائنس بتا رہی ہے, اندازہ لگائیے کب کی بات ہو رہی, 1450 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے سارے معاشرے میں رہتے پرندے ہو چرند ہو. اور ہم سب آج جانتے ہیں پرندوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے, لوگ اس کے لیے جمع کرتے ہیں, چوٹیوں کے اندر رانی ہوتی ہے, مکھیوں کے اندر ایک رانی ہوتی ہے, جو مکھی پالتے ہیں ان کو پتا ہے رانی کو سنبھالو تو پورا معاملہ اچھا ہوتا ہے, ہے نا. تو آپ دیکھیے سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کمیونٹیز ہوتی ہے, معاشرے ہوتے ہیں. قرآن نے تو 1450 سال کا ان میں سب معاشرے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن نے جو ہے مکھی جو ہے شہد کی مکھی کے بارے میں دیکھیے کیا کہا اور فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو 68 اور 69 869 نے فرمایا کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا, کیا حکم دیا, کہ جا اپنے گھر بنا اونچے اونچے مکانات پر اور اونچے اونچے پہاڑ اور پیڑوں کے اوپر جا کے اپنے مکانات بنا, ثُمَّ كُلِي من کل ثمرت فصل کی سبل ربی کا ذلولا، اور جو ہے ہر طرح کے پھولوں کا رس تو چوستے رہے اور اپنے رب کی ہمراہ کی گئی راہوں پر چلتی رہے۔ اب یہاں خصوصیت کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، شہد کی مکھی کو جو اللہ نے خطاب کیا وہ خطاب کیا ہے، ثم کلی اور کھاتی رہے، کھاتے رہے، مطلب یہ مذکر نہیں مونس کو خطاب ہے جو جینڈر یوز ہو رہا ہے، فصلو کی اور تیرے رب کے بنائے گئے راستوں پر چلتی رہے، یہ دونوں جو جینڈر یوز ہوئے ہیں یہاں یہ فیمینائن جینڈر ہے عربی میں، مطلب یہ مذکر نہیں یہ مونس ہے، مطلب فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے یہ لفظ عربی کے اندر۔ تو قرآن گویا یہ کہہ رہا ہے، اب وہ مکھی کو چونکہ مکھی کہتے ہیں، مذکر مکھی اور مونس مکھی، جس کو میں عام زبان کو مکھی اور مکھا، ٹھیک، مکھی بولے تو فیمیل مونس اور مذکر بولے تو مکھا سمجھ لیجیے، تو قرآن مکھی سے خطاب کر رہا ہے، مکھے سے نہیں کر رہا ہے، گویا شہد جمع جو کرتی ہے مکھیاں وہ مذکر نہیں ہوتی ہے مونس ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ سائنس یہ مانتی تھی 19ویں صدی تک کی وہ جو ہے مذکر ہوتا ہے جو شہد جمع کرتا ہے، جبکہ آج سائنس کہتی ہے مذکر صرف گھر میں رہتا ہے اور حفاظت کرتا ہے چھتے کی، مونس فیمیل مکھیاں نکل کے شہد لاتی ہے۔ اندازہ لگائی آج سے 1450 سال پہلے کون مکھی کا جینڈر بتا سکتا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، مکھی، مکھی کو ہاتھ میں پکڑ بھی تو اس کا جینڈر دکھتا نہیں آپ کو، یہ فزیکل نہیں، بڑے جانوروں کا دکھ سکتا ہے کہ مونس ہے یا مذکر ہے، گائے ہیں بیل ہے دور سے پہچان سکتے ہیں، بکری ہے بکرا پہچان سکتے ہیں، لیکن ایک مکھی کا مذکر مونس دکھنے سے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیا ہے، سمجھ رہا؟ قرآن نے کہا مکھی ہے، فیمیل ہوتی ہے بی جو لے کر آتی ہے، میل بھی نہیں لاتا ہے کچھ بھی، کتنی بہترین بات ہے نا۔ تو یہ ظاہر سی اللہ کا کلام ہے، تبھی تو یہ تمام باتیں اس کے اندر آ رہی۔ اسی طرح مکوڑوں کے بارے میں، یہ نحل تھا، نمل کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 27 کے اندر آیت نمبر 17-18، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وہم یوزعون، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لاہو و لشکر کو لے کے، جس میں انس اور جن اور تمام جانور تھے جو ترتیب میں لگے تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے ایک مقام سے، حتی اذا اتو علی وادی نملی، اور جب وہ گزرے اور ایک وادی سے، جس وادی کو وادی نمل کہا گیا، چوٹیوں کی وادی، آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہیں کہ جنگل میں چوٹیوں کے کلومیٹر تک علاقے ہوتے ہیں، صرف چوٹیاں ہی دکھیں گی آپ کو، اس میں وہ بل بنا لیتی ہے اور رہتی ہے اس کے اندر، تو ایک وادی نمل میں سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو کیا ہوا، خالت النمل تو یا ایوہ النمل، تو ایک چونٹی نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں چونٹیوں، ادخلوا مساکینکم، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا تحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر بغیر شعور کے بغیر سوچے سے چھوٹے چھوٹے ہوتے نا تم کو کچل دیں، اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چوٹی کی بات سنی تو آپ بڑے مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا، ان کو چونکہ آتی تھی نا سب کی آوازیں سنے، ان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی تھی ہے نا، ان کو سنی آتی تھی، اور وہ پلٹ گئے۔ اور یہ چوٹیاں بات کرتی ہیں کیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے، اگر یہ آیت کو 100 سال پہلے میں کسی سے کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے چوٹیاں بات کرتی تو کوئی ہنستا تھا ہم پر، خود بہت سارے مسلمانوں نے نوز بلّہ ہنس دیا اس چیز پر، کیسا ہو سکتا یار قرآن نے کیسا بول دیا، آج سائنس ثابت کرتی ہے، اور سائنس یہ کہتی چوٹیاں اس زبردست سسٹم اور معاشرے میں رہتی ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہے کہ چوٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی، چوٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہے ایک دوسرے سے، انفارمیشن پاس کرتی ہے، اور وہ پاس کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنے منہ سے ایک لواب نکالتی ہے، اس لواب کو نکال کر سامنے والے کے منہ پہ چٹکا دیتی ہے اور وہ اس کو لے کر پورا کوڈ کر لیتی ہے، اچھا یہ فلاں فلاں، اسی لیے دو چوٹیوں کو آپ دیکھ جاتے ہیں منہ کو منہ لگاتے آگے چل جاتے، پھر منہ کو منہ لگاتے آگے چل جاتے، ڈیٹا پاس کرتے، وہ لوگ بات نہیں کرتے چونکہ ٹائم نہیں ان کے پاس، رکا میں نہیں ہوں، ہمارے پاس اب دیکھیے دو لوگ مل گئے کیا چل رہا کیسے ٹائم پاس ہو رہا نا، ڈیٹا پیکٹ پڑھتے رہو جا کے آگے، مطلب بہت بزی ہے چونٹیاں، وہ رکا میں نہیں ہے، ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرتے، وہ ڈیٹا پاس کر کے نکل گیا آگے، ایک چونٹی ہے ڈیٹا پاس کی، وہاں یہ کھانا ہے اتنے دور پہ یہ کھانا ہے، ایسا کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے فلاں، ڈیٹا پاس کی آگے نکل گئی، اب یہ چلتے چلتے ڈیکوڈ کر رہی ہے اس کو، اچھا وہاں کھانا ہے یہاں جانا ہے، مطلب رکامے نہیں ہیں، ٹائم پاس بالکل نہیں کرتے، ڈیٹا پیکٹ چھوڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، وہ دوسری چوٹی اس کو ڈیکوڈ کرتی ہے اور اتنے فاسٹ ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو منہ لگاتے چلتے ہیں اور سب انفارمیشن پاس ہو رہی ہے۔ ہم بھی اگر بات کریں گے، اگر مجھ سے آپ چار ایک ساتھ بات کریں گے، ہم لوگ یار ایک کوئی تو منہ بند کرو یار، دو تو میرے کو سننے تو دو ہے نا، یہ ہوں گا نا، हजारों की तादाद खटाखट सिर्फ देखिए हर सेकंड मुंह लगाते हुए चलती हो और डेटा पास कर दे रही, डिकोड भी हो रहा है उसके माइंड में, अच्छा यहाँ ये फला बड़ा, और एक चुमटी पहले जाती है आप देखिए कभी भी आप, एक एक एक्सपेरिमेंट एक साहब ने किया था और उस पर उन्होंने लिखा था चूंटियां झूठ बोलना पसंद नहीं करती है। आप बोलेंगे आप कैसा मालूंगा चूंटी के आके बोलेंगी कि हमको झूठ नहीं, आई एक्सपेरिमेंट बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट था, एक एक, एक आलिम दीन ने किया था, उन्होंने एक शक्कर का क्यूब जो चाय में डालते हैं ना एक बड़ा क्यूब उसको रख दिया बीच में टेबल पर अपने खाने की। चूंटियों के ग्रुप में एक चूंटी होती है जो सर्च करती है खाना कहाँ है, पहले ढूंढते रहती हो, उसके सेंसेस बहुत हाई होते हैं। वो चूंटी आई, उसने दिया, खाना खाती भी है, टेस्ट करती है ताकि बताए कि खारा है मीठा है फीका है तीखा, क्या चाहिए हमको। उसने लिया जाने लगी, जब वो चूंटी चले गई उन्होंने क्यूब को उठा के बाजू रख दिया। आए उसके पीछे रेला पूरा, वो आगे चलती भाई रेला चक्कर नहीं वापस, फिर उन्होंने क्यूब को वहीं रख दिया। अब फिर आया वो ढूंढते ढूंढते जो उसका सर्च करने वाला था, फिर उसने ढूंढ के गया, इन्होंने फिर क्यूब उठा लिया, फिर वो आई पूरी लाइन खाना नहीं हो चले गए। तीसरी बार, पांच बार किया उन्होंने, छठी बार वो लाइन आई, वो जो आगे चूंटी थी वो आई, और छठी बार जब वो क्यूब हटा लिया गया और वो रेला आया, वो सब जमा हुए उस एक के अतराफ और उसको पूरा टुकड़े करके फेंक कर चले गए उस चूंटी को। फिर वो आलिम ने लिखा चूंटियां झूठ बोलना पसंद नहीं करती, मार दिया उन्होंने उसको, इसने झूठ बोला था। चूंकि वो पांच बार आए, पांचों बार नहीं मिला, छठी बार खत्म कर दी उसको, चूंटियां झूठ बोलना पसंद नहीं करती, जानवर भी झूठ पसंद नहीं करता है ना। और चूंटी मकोड़ा एक ऐसी चीज है, नमल चूंटी मकोड़ा सबको हम लोग वो कहते हैं अरबी में नमली कहते हैं उसके लिए, एक ऐसी मखलूक है जो अगर किसी मखलूक को ये हासिल है शर्फ की इंसानों सबसे करीब है तो यही है, इंसानों सबसे करीब जानवर है, जानवरों में सबसे करीब, इतने कि इनके पास सिस्टम होते हैं, सरदार होते हैं, वजीर होते हैं, रानियां होती है, ठीक है, उसके बाद बच्चों को पालने के लिए आयाएं होती हैं इनके पास, चूटियों के जो बच्चे अंडे संभालने के लिए कुछ चूटियां होती हैं और वो बच्चों को निकालती है पैदा करती है खिलाती है पिलाती बड़ा करके फिर बिल से बाहर, उनका काम ही रहता। कुछ चूटियां होती जो हिफाजत पर रहती है बिल के बाहर, वो बाहर ही रहेंगी जिंदगी भर, अंदर नहीं जाती, हिफाजत काम है। कुछ चूटियां घर बनाने पर तय होती है, वो घर ही बनाती है। कुछ चूटियां होती जो खाना लाना अगर भीग गया तो लाकर बाहर धूप में सुखाना, सुखा के ले जाना, कुछ खाने को खास तौर से सड़ाना ताकि फफूंद निकले, झाड़ आए तो झाड़ को हम खाए, वो तमाम उनको एग्रीकल्चर करने वाले सब होते हैं। इनके मार्केट बाजार होते हैं, हर चूटी ने जो जो लाया जहां जहां से ढूंढ के लाया अपने घरों में रखते हैं, फिर लाकर बीच में रखते हैं, बाजार होते हैं इनके, जहां वो लाते हैं वो चूटी इनको कुछ देती है, इनसे कुछ उठा के ले जाती है। और जब अमेरिकाज में अमेरिका के अंदर यूरोपियंस पहली बार गए, इन्होंने ऐसे जंगलात पाए जिन जंगलों में चावल उगे हुए, चावल के खेत लगे हुए, ये परेशान हो कि चावल के खेत अमेरिका में कौन लगाएगा, आदिवासी लोग वहां कोई है नहीं, परेशान हुए। बाद में पता चला ये चावल के खेत चूंटियां लगाती थी, चूंटी चावल को उठा के रखती थी, मौसम में बरसात आने से पहले लाकर जमीन को खोद कर अंदर डालती थी, मौसम में बरसात पे पानी गिरता था उसकी देखभाल करती थी, चावल का झाड़ लगने के बाद जाकर चावल को उससे छाट कर अपने बिलों में रखती थी, बाकी झाड़ सूख जाता था फिर दूसरी जगह वो चावल जमा करके अगले साल फिर झाड़ लगाती थी ताकि उनके पास खाने का सिस्टम जारी रहे, खेत के खेत। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह हारून यहिया ने पूरी फोटोज भी ली है जो बिल्कुल चूटियों के लगाए हुए खेत, जिनको देखकर आप बोलेंगे ऐसे इंसानों ने लगाए, एग्जैक्ट पौधे लगाने का अंदाज कि इधर से देखो तो इधर से उधर दिख जा रहा, बीच से देखो तो इधर से उधर दिख जा रहा। झाड़ लगाने की जो टेक्निक होती है ना, आप देखिए आप गाड़ी में जा रहे तेज, पहले आप खेत के सामने से जा रहे तो पूरा ऐसे बीच में गैप दिखता, क्रॉस जा रही गाड़ी तो ऐसे क्रॉस गैप से रहते, इतना एग्जैक्ट चूटियां बोती है और फिर अनाज आने के बाद काटती भी है और रखती है, फिर दूसरा खेत लगा दिया जब तक ये जल जाते हैं झाड़, फिर उसके बाद वो खत्म होती है खेत लगा, और अनाज भीग जाए तो उनको सुखाने की टेक्निक भी पता है कि अनाज भीग जाए तो सड़ जाता रॉट हो जाता है, सुखाती है। आप अपने इलाकों में देखिए कभी बारिश हो जाए तो चूटियां तो अपने अंडों को लेके जाती है इधर से उधर, या फिर खाने की चीजों को लाके सुखाते रहती बाहर धूप के अंदर, चूंकि उनको मालूम भीग जाएंगे सड़ जाएंगे, साल भर का स्टॉक रखना है उनको। तो चूटियां याद रखिए, अगर कोई जानवर है जो इंसानों सबसे ज्यादा करीब है तो चूटी है। और ये बहुत सफ़ीह कुरान ने कहा, वो बात कर रही थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और चूटियां याद रखी बात करती, बहुत सोफेस्टिकेटेड सिस्टम अल्लाह ने बनाया लेकिन वो बात करती है। भाई आखिरी जो आज का मेरा टॉपिक का हिस्सा था वो ये इल्म जनिनियात, ये बायोलॉजी का एक हिस्सा है, बस आखिरी में इसको मैं रख रहा हूँ इसलिए कि इल्म जनिनियात वो इल्म है कि इंसान कैसे अपनी माँ के पेट में बनते और कैसा पैदा होते हैं, ठीक। ये बड़ा अहम इल्म है और बड़ा जटिल इल्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है, और ये इल्म 100-200 साल पुराना है सिर्फ, इससे पहले इसकी स्टडीज नहीं थी इसलिए कि इंसानों को पता ही नहीं था कि कैसे मादर माँ के पेट में बच्चा बनता है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, इल्म जनिनियात, जनीन कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा होता है, ठीक, छोटा जब होता है उसको जनीन कहते हैं, बड़ा हो जाता है बच्चा हो जाएंगे, ठीक। तो इल्म जनीनियात के बारे में कुरान ने इतनी तफसीलात में कहा इसी को इंतहा नहीं, और क्यों कहा पहले सुन लीजिए। इल्म जनीनियात के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुरान ने इसलिए कहा कि बहुत सारी कौमों ने ये अपने नबियों से कहा हम दोबारा कैसे उठा जाएंगे मरने के बाद, तो अल्लाह ने कहा देख फिर पहले कैसा पैदा हुआ देख ले अपने आप को, तो तुझे यकीन हो जाएगा दोबारा तो उठाए जाने वाला है। جب میں تجھے پہلی بار پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو کیا میرے لیے مشکل ہے بعد میں تیری ہڈیوں سے واپس پیدا کروں؟ آج سائنس کری اگر ہم کو ڈائناسور کی فلاں ہڈیاں مل جاتا ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر اے انسانوں مجھے بنانا مشکل ہوتا تمہیں تو پہلی بار ہوتا, جب پہلی بار تم کو پانی کے خطرے سے بنایا ہے تو دوسری بار اٹھانا میرے لیے کیا ناممکن ہوگا. اپنی پیدائش پہ غور کرو تو دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لا لو گے. تو یہ اس لیے نہیں تو آپ بولیں گے جنینیاتی کیا ضرورت, کیا مسلمانوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا؟ اللہ نہیں, ڈاکٹر سے بھی آگے بنانا چاہ رہا, وہ آخرت کی فکر کرنے والا, لوگوں کو راستہ بتانے والا, خود کی کامیابی دوسروں کی کامیابی کی طرف کوشش کرنے والا انسان بنانا چاہ رہا اللہ. کہ تم غور کرو اپنی پیدائش پر, ہم اللہ کو نہیں مان رہے, ہم بھگوان کو نہیں مانتے, ہم ایشور کو نہیں مانتے, ہم گاڈ کو نہیں مانتے, آؤ پھر دیکھو یہ آئے تو دیکھوں گے تو یقین آ جائیں گے کہ پہلی بار بنے تو دوبارہ اٹھنا ہے, اٹھنا ہے تو پہلی بار بنانے والا سوال کرنے والا ہے دوبارہ اٹھنے جانے کے بعد. اس لیے قرآن میں اتنی تفصیل میں بیان کیا, اور قرآن کے اندر الجنینیات کے اندر قرآن نے چھ اسٹیجز بیان کی, چھ اسٹیج میں انسان پیدا ہوتا ہے بلکہ بیان کیے, جو کہ سائنس کے اسٹیجز 39-42 کے مقابلے میں بہت آسان ہے یاد کرنا. جب پروفیسر کیتس ایل مور ان کو یہ قرآن آیتیں جدہ یونیورسٹی کچھ بچوں نے لے جا کے دی اور کیا بول کے دی معلوم آپ کو, ہم نے یہ ایجاد کی, ڈسکور کیا, آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کیا؟ جب پروفیسر کیتس ایل مور نے 1970 کے قریب وہ چیز لی تو کہا بہت آگے ایڈوانس کر دیا آپ نے ریسرچ, یہ ریسرچ تو ہم نہیں کر سکتے ابھی. پھر انہوں نے جو جدہ یونیورسٹی کے بچوں نے, کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے بچوں نے جو دیا تھا لکھا ہوا اس پہ اسٹڈی کی, اسٹڈی کر کے کہا جو تم نے کہا اس میں سے میں 70% ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ 100% صحیح ہے, باقی 30 کے بارے میں غلط بھی نہیں بول سکتا اور صحیح بھی نہیں, اس لیے کہ سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہے. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیسے کیا؟ اور پروفیسر کیت سیلمو یہ ٹورانٹو یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ایمبریولوجی کے تھے, اور یہ اپنے آپ میں سند مانے جاتے تھے علم جنینیات میں ایمبریولوجی کے اندر, پوری دنیا میں آج بھی مانے جاتے ہیں. تم نے ایجاد کیسے کیا تم نے یہ؟ تو کہا ہم نے کوئی ایجاد ویجاد نہیں کیا, قرآن کی آیتیں تھی, کچھ نہیں کیا ہم. پروفیسر کیس ایل مور نے کہا اگر یہ قرآن آیتیں تھی تو یہ بات ماننے مجھے کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا ایک الگ ذریعہ تھا, ایکسٹرا ٹیرسٹریل کہیں آسمان سے ان کے پاس علم آیا کرتا ہوں گا, اس لیے کہ انسان اس چیز کو نہیں جان سکتا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس چیز کو. اور انہوں نے کہا اور قرآن کے جو اسٹیجز ہے چھ ہیں, ہمارے اسٹیجز 39 اور 42 سے بہت آسان ہے. قرآن نے کہا پہلا نطفہ, پانی کا خطرہ, علقہ ایک چپکی ہوئی چیز یا خون کا ایک حصہ, مدغہ کوئی چابی ہوئی چیز, ٹھیک ہے, عظامہ ہڈیوں والی, اس کے بعد لحمہ اس پہ گوشت چڑھ گیا, خلقنا آخر, اور پھر اس کے بعد ایک دوسری مخلوق اللہ نے اس کو بنا دیا. چھ اسٹیجز قرآن نے کیا, نطفہ, علقہ, مدغہ, عظامہ, لحمہ, خلقنا آخر, چھ اسٹیجز بیان کیے. انہوں نے کہا اسٹیجز بھی بڑے آسان ہیں یاد رکھنے کو, اور ہر اسٹیج اپنے اپیئرنس سے اپنے دکھاؤ سے ہے. نطفہ پانی کا خطرہ, کتنا اچھا پانی کا خطرہ, علقہ چٹکا ہو جب ماں کے پیٹ سے بچہ جا کے چٹک جاتا ہے شروعاتی دور میں, علقہ, ٹھیک ہے, مدغہ کوئی چیز چابی ہوئی جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے, لمب لمب ہوتا ہے منہ میں کوئی نوالے کا چابے تو دانتوں کے نشان جاتے ویسا ہے, اسی طرح جو ہے عظامہ ہڈیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, لحمہ پھر اس پہ گوشت چڑھ جاتا ہے, حالانکہ پہلے بھی گوشت ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, ہڈیاں زیادہ ہوتی ہے, اور خلقنا آخر اس کا بڑا ہو جاتا ہے بچہ. کہیں اسٹیجز بڑے آسان ہیں, اپیئرنس سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ اسٹیج چل رہا ہے اور بہت آسان ہے. اور انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی دا ڈیولپنگ ہیومن والیوم 3 اسلامک ایڈیشن, ویسے 7 اس کے ایڈیشن آ چکے ہیں, والیوم 3 اسلامک ایڈیشن ہے, مطلب انہوں نے ہر چیپٹر سے پہلے 42 چیپٹر سے پہلے قرآن حدیث کیا بولتے پھر چیپٹر, قرآن حدیث کیا بولتے پھر چیپٹر شروع کیا, مطلب صرف قرآن جو باتیں کر رہا ہے سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے, بڑے بڑے سائنسدانوں نے اقرار کیا کہ یہ چیز ثابت. اور اللہ رب العزت نے دیکھی انسان کی پیدائش کے تعلق سے سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 12-14 میں فرمایا کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے جو ہے پیدا کیا. یہ تو پہلے انسان کی بات ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر فرمایا ثم جعلناه نطفة, اس کے بعد نطفہ ہم نے اس کو بنایا, فی قرار مکین, اور جا کر ایک قرار والی جگہ پر, سب سے سیفسٹ جگہ پر جا کر وہ رک جاتا ہے, قرار مکین جہاں اس کو اطمینان ہوتا ہے اور سب سے, اور آج ہم جاتے ہیں مدر ووم یوٹرس جس کو بچے دانی کہتے ہیں, یہ سب سے محفوظ اور سب سے اچھی جگہ جہاں بچہ پلتا ہے. اگر ایڈوانس بچہ پیدا ہو جائے اس کے وقت سے پہلے پیدا ہو جائے تو ہم جانتے ہیں سائنس اس کو وہ مقام اور وہ جگہ نہیں دے پاتی جو ماں کا پیٹ دیتا ہے. وہ مشینوں میں آپ لگاتے ہیں نا انکیوبیٹرس, یہ وہ کچھ بھی نہیں دے پاتے. انکیوبیٹر میں تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے بچے جل گئے. ماں کی پیٹ دیکھیے, آپ باہر کتنی بھی سردی ہو باڈی برابر کنٹرول کرتے رہے اندر کا ٹیمپریچر, کہ بچے کو زیادہ نہیں ہونا. باہر کتنی بھی شدید گرمی ہو اندر کا ٹیمپریچر برابر رہتا ہے کہ نہیں بچے کو کچھ نہیں ہونا. ماں کو بخار بھی آیا تو بچے کو بخار نہیں ہونے دیتا, اس کا وہ رحم جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں اس کا اثر ہونا, سوائے ایکسٹرا بہت ایکسٹرڈنری یا ماں کا بالکل ہی امیون سسٹم خراب ہو جائے تب ہوتا ہے, ورنہ وہ فل کنٹرول کرتا ہے, اتنا محفوظ. تو کہا پھر اس جو ہے ہم نے نطفے کو لے گئے قراری مکین, پھر وہ جا کے ایک سکون والی اطمینان والی جگہ میں رہ جاتا ہے. ثم خلقنا نطفہ, پھر اس سے جو ہے اس نطفے تھے علقہ، ہم علقہ اس نطفے سے علقہ بناتے ہیں، ایک ایسی چیز جو جونک کی جیسی جو چٹک جاتی ہے ماں کی، اسے یا خون کے لوٹھڑے کو بھی علقہ کہتے ہیں، جو چٹک چٹکا ہوا ہوتا ہے اور شروعاتی دور میں بچہ ماں کے پیٹ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ وہ شکلیں ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتی، بہت ہائی ریزولوشن والے مائکروسکوپ دیکھ سکتے ہیں، تو کا پھر وہ جا کے لگ جاتا ہے اس کے جو ہے ماں کے پیٹ سے، نطفہ علقہ چپک جاتا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس علقہ علق کو لے کر ہم مضغہ کوئی ایسی چیز جو چابی ہوئی لگتی ہے بنا دیتے ہیں، فخلق المضغۃ عظاما، پھر اس مضغے کو ہم جو ہے ہڈیاں عطا کرتے ہیں، اس میں ہڈیاں دے دیتے ہیں، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں پر ہم گوشت کو چڑھا دیتے ہیں، ثم من شاء خلقنا الآخر، پھر اللہ جو چاہتا ہے اس کے بعد اس کو ایک دوسرے مخلوق بنا دیتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ کے ساتھ بہت بابرکت ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تھا ہماری 6 سٹیجز میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے، قرآن نے اس میں بہت تفصیل نے بنایا، بہت تفصیل نے بتایا، بہت ان ڈیٹیل بتایا، صرف اس لیے کہ انسانوں تم دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھو، پہلی بار جب تم کو پیدا کیا اپنی پیدائش کو دیکھو کیا تھے تم، دوسری بار اٹھائے جانے پر تم یقیناً انشاءاللہ ضرور یقین لا لو گے پھر۔ اور بہت سارے لوگوں نے انہی آیتوں کی بنیاد پر ایمان لے آئے، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب کتاب ہے، کتنی سائنٹیفک بات ہے، کتنی زبردست بات کی سائنس آج ثابت کری، اور اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں، یہ تھیوری اور ہائپوتھیسس اور گیس ورک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ پروفیسر کیتھ سیلمور نے کتاب لکھی ہے الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں، وہ کتاب موجود بھی ہے اسلامک ایڈیشن میں، بہت سارے لوگ اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اسلامک ایڈیشن، ہر اس چیپٹر سے پہلے قرآن حدیث کے دلائل، اس پر بحث، اور اس کے بعد کی پروفیسر کیتھ سیلمور کہتے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو آج ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن میں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ جس کتاب کی 70% 80% باتیں 100% سچ ہے، تو لکھتے ہیں پھر 20% باتیں بھی 100% سچ ہو سکتی ہے، اس کا امکان زیادہ ہے پروبیبلٹی کے حساب سے، امکانات کے اصول کے حساب سے، جب ایک کتاب کا 80% 100% صحیح ہے تو ان کا کہنا پھر 20% بھی 100% صحیح ہوں گے، چونکہ 80% 100% صحیح، سمجھ رہا، پروبیبلٹی کے حساب سے جب 80% کریکٹ ہے 20 بھی ہوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم چونکہ ثابت نہیں کر سکتے لہٰذا صرف لکھ رہا ہوں، کیونکہ اب یہاں پاس میڈیم نہیں ہے ثابت کرنے کا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوں، بہت تعجب۔ اور یہ جو اسٹیجز قرآن نے بیان کی، اس بات کو غور سے سن لیجیے، یہ اسٹیج وہ اسٹیجز ہے جن کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، انسان جب ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے کچھ گرام کا اور کچھ سینٹی میٹر سائز ہوتا ہے، جب مکمل انسان بنتا ہے اس کا صرف بڑا ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ صرف بڑا ہوتا ہے، تو یہ سٹیجز نہیں دیکھے جا سکتے انسانی آنکھوں سے، اس کو بہت ہائی ریزولوشن میگنیفائنگ مائکروسکوپ کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے پروفیسر کیتھ سیلمور سے ایک سوال کیا اور کہا، پروفیسر کیتھ سیلمور ایسا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جابر و ظالم انسان تھے، ہو سکتا ہے عورتوں کے پیٹ کاٹتے ہوں گے جنگوں کے بعد، وہ دیکھتے ہوں گے اور لکھتے ہوں گے، پیٹ کاٹتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے لکھتے ہوں گے، پروفیسر کیتھ سیلمور نے کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جا کر ریگستان میں وہ مائکروسکوپ کہاں چھپا جس سے محمد پیٹ کاٹنے کے بعد دیکھتے تھے، مائکروسکوپ پہلے لاؤ، تو پھر میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، چونکہ اسٹیجز جس کے بارے میں قرآن نے بات کی آنکھوں سے دکھتے نہیں ہے، تو تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظالم تھے، نعوذ باللہ کاٹا ہوں گا پیٹ، وہ مائکروسکوپ پہلے ڈھونڈ کے لا انہوں نے کہاں دفن کر کے رکھا دیکھنے کے بعد، چونکہ یہ اسٹیجز آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی آیت ہیں، میں بہرحال پورا نہیں لے پایا، کئی آیت ہیں جو قرآن اور سائنس کے بارے میں، میں چاہوں گا کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھیں، اس کے بارے میں جو سائنسی حقائق جانے اور دنیا تک پہنچا۔ اب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، ایک سوال، مسلمان کیوں سائنس سے پیچھے جب ان کی کتاب سائنس کے بارے میں بات کر رہی تھی، سوال بنیادی سنیے اب، اور یورپ کیوں آئے جبکہ وہ اپنی کتاب اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ چکے، وہ کیوں آگے ہیں، ان کے پاس تو کتاب میں ہے ہی نہیں۔ یورپ میں ہوا یہ کہ یورپ میں بائبل نے یہ کہا کہ بائبل کے مطابق عمل کرو، اور بائبل جو ہے کائنات کے مطابق نہیں تھی، اس میں ان سائنٹیفک فیکٹس تھے، جس کی وجہ سے سائنسداں اس کو نہیں مان سکتے تھے، تو پھر ایک زمانہ ہے جب انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جلایا، ان کو قتل کیا، ان کے خلاف فتوے جاری کیے، ان کو مارنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اگر ہم کو ترقی کرنا ہے یورپ کے لوگوں تم کو، تو تم کو بائبل کو چھوڑنا ہوں گا، اپنے دین کو چھوڑنا ہوں گا، اور یورپ نے لبیک کہا اور انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، لہٰذا وہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے۔ اب ہم بےخوف مسلمانوں کیا لگا معلوم، ہم کو بھی اگر سائنس ٹیکنالوجی میں آنے جانا ہے تو ہم کو بھی دین کو چھوڑ دینا پڑے گا، جبکہ ہمارے لیے اصول الٹا ہے، وہ اگر اقوام عالم دنیا کی قومیں اگر اپنے مذہب پہ چلیں گی تو سائنس سے پیچھے ہو جائیں گی، اور مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑیں گا تو سائنس سے پیچھے ہو جائیں گا، اصول دونوں کے لیے الگ ہے، وہ لوگ اگر ان کے مذہب کے مطابق چلیں گے تو ان کا مذہب، کسی کا مذہب کہتا ہے سمندر کا سفر حرام ہے تم پر، وہ بولیں گے امریکہ جانا ہے تو سمندر میں یا اڑ کے جاؤ یا جانا تو پڑے گا نا، صرف سمندر پیدل چل کے جایا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے تو ایک پورے واقعے کے اندر ایک پورا پل ڈالنا پڑا تھا یہ ملک سے وہ ملک تک، حالانکہ اڑ کے بھی جا سکتے تھے، नहीं गलेगे, क्योंकि समंदरी सफर हराम है, कश्ती में भी और उड़कर भी, लिहाजा चल के जाना पड़ेगा। तो वो आदमी मजहब पे चलने में पसंद करेगा, बोलेंगे यार मजहब को छोड़ो, ये तो बोलता अमरीका नहीं जाना, भाई तो कमाई है पूरी, नासा नहीं जाएंगे तो कहाँ से कमाई, समझ रहे हैं। तो उन्होंने मजहब को छोड़ दिया, बाइबल बोल रही दुनिया गोल चपटी है, यूरोपियन ने बोला भाई छोड़ दो अब तहकीकात हो गई, ये बेकार चीज़ है, समझे। तो उन्होंने अपने मजहब को छोड़ा तब दुनिया में आगे बढ़ सके, हमने अपने मजहब को छोड़ा तो हम दुनिया में पीछे हो गए, उसूल उल्टा है। हमको अपनी किताब को थामना पड़ेगा तभी आगे जा सकते हैं, इसलिए कि इसमें हकायक है दुनिया की और आखिरत की। और उनके पास चूंकि उनकी किताब पीछे करती थी, उनको छोड़ना पड़ा। हमको भी लगा नहीं, हम भी जब तक धर्म इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे ना तो अपन भी थाने टकरा जी पीछेंगे, लिहाजा छोड़ो मजहब को, निकलो आगे। और बस फिर जवाल आ गया मुसलमानों का, 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक जितने साइंसदान मिलेंगे आपको बड़े बड़े सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं अंदर की। क्यों? तो उन्होंने अपनी किताब को थामा था, लिहाजा हमको फिर अपनी किताब को थामने की सख्त जरूरत है। आइए चंद साइंसदानों के नाम देके बात तो खत्म कर रहा हूँ, ताकि आपको एक एक मिसाल के तौर, ठीक है, जाबिर इब्ने हय्यान आप सब जानते हैं, इनका इंग्लिश नाम गेबर है, लैटिनाइज्ड नेम जो है गेबर है, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, ये बाबा कीमिया कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने दी वो आज जो हम तक पहुंची वो इन्हीं से। और ये 803 जो है ईस्वी के अंदर इनकी वफात हुई, तो अंदाज़ा लगा ये बाबा केमिस्ट्री 830। आज रॉबर्ट बॉयल का नाम आता है इंग्लिश किताब में, रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये उनके भी बाप है मैं कहूँगा एक अमज़ोन में, लोगों ने अपने बाप को बदल दिया नसब के एतबार से, गलत काम था, जिसने जो किया इंसान ने उसको अपना वो जिसको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा ये 803 के अंदर जो है ये ईस्वी के अंदर वफात कर गए, आप जो है बहुत माहिर जो है कीमिया के साइंसदान थे और बहुत सारे कारनामे के। इसी तरह जो है अल-ख्वारिज़्मी, अल-ख्वारिज़्मी ने जो जिनका कारनामा था ये 1770 ईस्वी में पैदा हुए और 840 ईस्वी में वफात कर गए। इनका असल कारनामा जो था वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर था, मैथमेटिक्स में था, और एक ख़ास मैथमेटिक्स की शोभा जो है उसके अंदर एक जो चीज़ इन्होंने निकाली वो था अल्गोरिथम। ये अल-ख्वारिज़्मी के नाम से ही अल्गोरिथम आता, जो लैटिनाइज उन्हीं का नेम है, उनके नाम को अल-ख्वारिज़्मी को अल्गोरिथम, मतलब वो जो है वो लोग चूंकि बोल नहीं पाते थे, ठीक है, वो इस तरह से बोलते थे लैटिनाइज नेम, तो इनको जो है अल्गोरिज़्म या इनके नाम से अल्गोरिथम इन्होंने बनाया। अल्गोरिथम वो चीज़ है जो बुनियाद है कंप्यूटर्स की, किसी मसले का हल चाहिए तो उसके लिए स्टेप वाइज चीज़ों को लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप, ताकि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अल-ख्वारिज़्मी ने ये पहली बार ईजाद किया। और जो है हेवलेट पैकर्ड की जो है एक सीईओ थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने एक मरतबा अपने स्पीच में कहा था कि अगर अल्गोरिथम ना होते तो कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी की ये एज हम कभी इंसान नहीं देख पाते, अगर अरब ये नहीं करते तो हम ये नहीं देख पाते। ये इतना बुनियादी चीज़, मतलब कंप्यूटर की ये बुनियाद है, इसके बाहर कंप्यूटर का तस्वीर नहीं है, आईटी का तस्वीर नहीं, इन्होंने ईजाद की, ठीक। इसी तरह जो है इब्ने इसहाक अल-किंदी, अल-किंदुस इनको लैटिनाइज जो यूरोप में लोग पुकारते थे, इनका जो फ़लसफ़ा, तबैयात, फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और मेटलर्जी जो है 800 ईस्वी में पैदा हुए, 873 ईस्वी में, 873 में जो है इनकी वफ़ात हुई। इसी तरह जो है साबित इब्ने खुर्रा, थेबत के नाम से इनको लैटिनाइज नाम इनका जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो है मैकेनिक्स, ज्योमेट्री और एनाटॉमी के अंदर इनके कमालात थे। और 836 जो है सी जिसको क्रिश्चियन एरा कहते पैदा हुए, 901 जो है 901 क्रिश्चियन एरा में इनकी वफात हुई। इसी तरह अब्बास इब्ने फरनास, ये बहुत मारूफ और शख्सियत है, जो मैकेनिक्स या जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट, इसी तरह जो है प्लानिटोरियम, आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स, इसके अंदर इन्होंने वर्क किया। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये सोचा कि इंसान उड़ सकता है और इंसान ने उड़ना चाहिए, और इन्होंने पहला फ्लाइट भी डिज़ाइन की थी, वो हमारे फ्लाइट जेट जैसी नहीं थी, लेकिन एक इंसान उड़ सकता है, और ग्लाइडर जो एक बड़ा वो होता है उसमें आदमी लग जाता है पतंगे जैसा और किसी ऊंचे मुकाम से गिर जाता है और वो तैरते तैरते हवा में नीचे तक उतरता है, देखा हो ना, ग्लाइडर जिसको बोलते हैं, ग्लाइडिंग जिसको बोलते हैं। तो पहली बार इन्होंने ईजाद किया था, और इन्होंने ग्लाइडर जो है ग्लाइडर्स बनाए थे ग्लाइडिंग के लिए, और ख़ुद उसमें बैठ कर ही जाते थे, कुछ तजुर्बात भी किए। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन जिसको हम कहेंगे, जो आज दुनिया में लोग उड़ रहे परवास कर रहे, इन्होंने सोचा। और जो है इन्होंने जो है इनका वफात जो है 888 ईस्वी में हो गई थी, मतलब गोया राइट ब्रदर्स ने 1901 में फ्लाइट ईजाद की इंसान उड़ सकता है बोलकर, ये उससे 1100 साल पहले, 1100 साल पहले सोच लिया था इन्होंने कि इंसान उड़ सकता है। 888 में तो वफात भी कर गए, और इनकी वफात भी इसी वजह से हुई कि एक ग्लाइडर बनाया और वो ग्लाइडर फेल हो गया, उसको टेल बनाना भूल गए और वो जाके क्रैश हो गया, इसकी वजह से इनकी वफात हो गई। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन अब्बास इब्ने फरनास। इसी तरह जो है अल-बत्तानी, अल-बतिंगस, इनको लैटिनाइज जो यूरोपियन जो पुकारते ये नाम से पुकारते, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और टिग्नोमेट्री के अंदर इन्होंने कमालात जो है बताया, जो कि 858 जो है क्रिश्चियन एरा से पैदा हुए और 1929 में जो है इनकी 929 में इनकी वफात। इसी तरह अल-फरगानी, जिसको अल-फरंगस के नाम से जो है یوروپین جانتے ہیں, اسٹرانومی اور سول انجینئرنگ کے اندر انہوں نے کمالات دکھائے, اور یہ جو ہے 860 جو ہے عیسائی سن کے اندر جو انتقال کر گئے, یاد رکھیے کتنے پرانے سائنسدار, کیسے کیسے ان کی کمالات. اسی طرح الرازی, ریزس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, جن کو ہم لوگ امام رازی, جن کی تفسیر ہے یہی ہے, وہ ہے امام رازی, اور ریزس کے نام سے پہچانتے ہیں. میڈیسن اور آپتھلمولوجی, چشم کے جو وہ ہوتے ہیں, اسمال پاکس, کیمسٹری اور اسٹرانومی, اسمال پاکس کا علاج بھی انہوں نے نکالا تھا, یہ اس کے وہ جو ہے ایجاد کردہ ہے. 864 جو ہے عیسوی میں پیدا ہوئے, 864, اور 930 عیسوی میں 930 کے اندر ان کی وفات ہوئی, اور یہ امام رازی کے نام سے ان کی تفسیر بھی آتی ہے, یہ جو ایک سائنسداں بھی تھے. اسی طرح الفرابی, الفرابیس ان کو کہا جاتا ہے, یہ سوشیولوجی, لاجک جو ہے, فزیولوجی, پولیٹیکل سائنس اور میوزک کے اندر ان کے کمالات تھے, اور 870 جو ہے عیسائی سن میں, یہ 870 میں جو پیدا ہوئے, اور 950 میں ان کا جو ہے 950 میں جو ہے وفات ہوئی. اسی طرح الصوفی, ایزوفی جو یورپین ان کو جانتے ہیں, اسٹرانومی میں ان کے کمالات تھے, 903 میں پیدا ہوئے عیسوی, 903, اور 986 986 میں جو ہے عیسوی میں جو انتقال کر گئے. اسی طرح ابوالقاسم الزہراوی, البوکاسیس کے نام سے یہ یوروپ میں پہچانے جاتے ہیں, سرجری اور میڈیسن, ان کو فادر آف ماڈرن سرجری کہا جاتا ہے, انہوں نے 100 آلات ایجاد کی سرجری کے, جس میں سے 60 آلات آج بھی یوز ہوتے ہیں, اولاد کی پیدائش کے بعد جو بچے کو کھینچ کے نکالا جائے, اگر نہ نکلے تو وہ آلات بھی انہی کے بنائے ہوئے, اندازہ لگائیے کیسا ثواب جاریہ ان کو, قیامت تک بچے پیدا ہوں گے, اور بچے پیدا ہونے میں جب بھی وہ آلات کی ضرورت پڑے گی ان کے لیے ثواب لکھا جائے گا. انسانیت کو سہولت دے کے گئے نا, جتنے آپریشن قیامت تک ہوں گے اور ان کے آلات استعمال ہوں گے, وہ بولتے ہیں نا کروٹ کروٹ نور اور ثواب, یہ لوگ لے گئے سمے میں کروٹ کروٹ ثواب, دین کے لیے تو کیا ہی کیا, دنیا کے لیے بھی کر گئے, تفسیریں لکھ چلے گئے, حدیث کتابیں لکھ دی, دنیا کے لیے بھی کر کے گئے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, ایسے آلات ایجاد کیے کہ انسان کو پکڑا جائے, اس کے ہاتھوں بچوں کو نیچے ڈال کے اور کھینچا جائے ماں کے پیٹ سے, اگر قدرتی طور سے پیدا نہ ہو تو اب قیامت تک بچے تو پیدا ہونے والے ہیں, ان کو ثواب ملتا ہی رہے. اب بعد میں ایجاد ہوتی رہی, آلات بدلتے رہے, ماڈرن ٹیکنیک تھوڑی تھوڑی ایڈ ہوتی رہی, وہ سب چیزیں بیس کس نے بنایا, لیکن کوئی ایک کام کی شروعات کرے, آپ نے فرمایا تھا جب تک لوگ پیچھے چلیں گے اس حصے ثواب ملے گا نا. قابل نے کیا کیا, حابل کا قتل کیا, اب قیامت تک ہونے والے قتل کا ایک حصہ کس کو ملے گا, قابل کو, تو نیکی کا بھی وہی حال ہے نا. 100 آلات ایجاد کی, 60 آج بھی ہوتے ماڈرن دواخانوں کے اندر, دانت نکالنے کے آلات, دانت صاف کرنے کے آلات, پیٹ کاٹنے کے آلات, بچے کی پیدائش کے جو آلات لگتے ہیں, مختلف آپریشنس کے آلات ان کے ایجاد کیے ہوئے, ٹھیک ہے. البوکاسیس کے نام سے, ابوالقاسم الزہراوی ان کا نام تھا. اسی طرح ابن الحیثم الحزن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, ابن الحیثم کے کارنامہ تھا فزکس, آپٹکس اور میتھمیٹکس میں انہوں نے کارنامہ انجام دیے, 965 عیسوی 965 میں یہ پیدا ہوئے, اور 1040 عیسوی میں 1040 کے اندر ان کی جو وفات ہوئی, ڈیتھ ہوئی ان کی, اور ان کا کارنامہ جو تھا فزکس تھا, اور فزکس میں جو سب سے پہلی چیز انہوں نے تبدیلی لائی تھی, ابن الحیثم کی خصوصیت یہ تھی, انہوں نے کہا کہ سوچو غور و فکر کرو, ہر چیز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, قبول بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو گریکس نے لوگوں نے بتا دیے, رومنس نے جو بتا دیے, لوگ اسی کو مانتے تھے. جیسا کہ ایک تھیوری تھی کہ آنکھ میں سے ایک روشنی نکلتی ہے, روشنی جا کے چیزوں پہ ٹکراتی ہے, ٹکرا کے واپس آتی تو آنکھ دیکھ پاتی, انہوں نے کہا فالتو بات ہے, اگر یہ ہوتا تو رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتا انسان, اگر آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے اور جا کے چیزوں پہ ٹکرا کے انسان دیکھ پاتا, رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتا, انہوں نے کہا نہیں, روشنی جا کے چیزوں پر ٹکراتی ہے, آنکھ پر لگتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن, سب سیکھتے ہیں فزکس کے اندر, وہ ایسے پٹھے پٹھے رکھے ہوئے سب میں سوراخ, پھر آپ جھانک کے دیکھ رہے ہو, ہاں روشنی دکھ رہی ہے, یہ ان کا بنایا ہوا تجربہ تھا, لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن, انہوں نے کہا روشنی, اسی لیے تو رات میں جب آنکھ جلتی ہے تو ہم دیکھ پاتے چیزوں کو, چونکہ روشنی نکل کے ٹکراتی ہے, ٹکرا کے آنکھوں پہ لگتی ہے, ہم دیکھ پاتے چیزوں کو, جب سورج غائب ہو جاتا ہے ہم دیکھ نہیں پاتے. اور انہوں نے پھر دیکھا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے, وہ سوچا یہ تو ہو گیا کہ آنکھ دیکھتی ہے روشنی کی وجہ سے, ہم آنکھ کیسے دیکھتی ہے, تجربہ کیے, اور انہوں نے ایک کمرہ بنایا پورا بلیک روم, اس میں ایک سوئی سے ایک باریک سوراخ کیا, سامنے پڑنے والا عکس آتا تھا پانی کے ذریعے, اور اس پردے پہ مطلب اس چیز سے پڑتا تھا, اور وہ پن ہول کے ذریعے وہ اندر جاتا تھا, اور سامنے جو چیز ہے وہ اس کمرے میں الٹی دکھائی دیتی تھی اندر جا کر. انہوں نے کہا آنکھ ایسا ہی دیکھتی ہے, اور آنکھ جس نے بھی اسٹڈی کیا آپتھلمولوجی اس کو پتا آنکھ کیسا دیکھتی ہے, چشم ہمارے آنکھ کیسا دیکھتی ہے, تو کہا یہ دیکھتی ہے. اور انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ جس جگہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا روم تھا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قمرہ, کیا کہتے ہیں اس کو, قمرہ, اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کیمرہ, ٹھیک. انہوں نے ایجاد کیا کہ اندھیرے والی چیز کے اندر اگر پن ہول کیا جائے اور روشنی کی ایک جھلک جانے دی جائے تو وہ امیج الٹا کریٹ ہوتا ہے. یہ بنیادیں سارے کیمروں کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں, اور یہ بنیادیں آنکھ کے دیکھنے کی, جتنے کیمرے ڈیزائن ہو اس کے بعد وہ صرف اس بنیاد پہ ہوئے, پن ہول کھچک आती है ना कैमरे की आवाज, सबको मालूम है ना, अब कोई कैमरे आवाज नहीं करे भी तो लोग इंतजार करते हैं, आवाज नहीं है कैसे आवाज करता, और नहीं तो अब नए फोन में लोग क्या की कंपनी होने वाले, वो आदत ही होगी लोग तो डाल दो बोले आवाज उसके अंदर, वो चुप चुप की आवाज आती है खचक। तो उस जमाने में जब कैमरे बने तो कैसे बने फिर, कि वो मेटल पार्ट्स होते थे, मेटल पार्ट होते थे और खाली एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए मेटल पार्ट खुलते थे और बंद हो जाते थे, और एक पिन होल होता जिसमें से रोशनी अंदर दाखिल होती और छप जाती थी, उससे आवाज आती थी खच, उतना जाने और आने का। पिन होल मतलब रोशनी की एक झलक अगर एक पिन होल में से गुजर के एक अंधेरे रूम में जाती है तो वो अपना इमेज क्रिएट करती है, वो कमरा में एक्सपेरिमेंट किया जिसको आज कैमरा के नाम से पहचानते हैं, इंसान कैसे देखते हैं फिर उन्होंने वो किया, फिर उनको जब पता चल गया आँख कैसा देखती है तो आँख की कमजोरियां पता की उन्होंने कि आँख को अगर कमजोर है तो कैसे दिखाया, और चश्मों का उन्होंने शुरू किया कि अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो सामने लाके देखा जाए। अब जितने लोग चश्मे पहनते हैं इब्न अल हैसम को सवाब मिलता है उसका, चश्मे आँख कैसा देखती है ऐसा देखती है, अब आँख में कमजोरी आ रही है मतलब उस पर इमेज बराबर नहीं बन रहा, तो क्या करो इमेज को मैग्नीफाई करो आँख के बाहर, चश्मा लगाओ, जब ग्लास होगा ग्लास से मैग्नीफाई होंगे इमेज, आँख पे पड़ेगा तो अच्छा दिखेगा। तो सारे लोग जो चश्मा पहनते हैं और सारे कैमरे से जो फायदे होंगे, देखिए किसी चीज़ के नुकसान और फायदे अलग चीज़ है, अगर कोई दुश्मन के खिलाफ जंग के अंदर हथियार ईजाद करे कि दुश्मन को नुकसान हो और बाद में कोई लोग आम मासूम लोगों को मारे तो ये तो इस्तेमाल पर डिपेंड, लेकिन जो चीज़ ईजाद की हलाल थी। तो आज जितने कैमरों से फवायद होते हैं जितने चश्मों से होते हैं इब्न अल हैसम को सवाब मिलता है उसका एक हिस्सा कि उन्होंने इसको ईजाद किया था, ठीक है। इसी तरह जो जो है अबू रेहान अल बिरूनी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के अंदर है, और इन्होंने पहली बार दुनिया का सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ निकाला था कि दुनिया कितनी उसका साइज है, ये 973 में पैदा हुए और 1048 में 1048 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इब्न सीना एविसीना इनका लैटिनाइज नेम है, हर कोई जानता है, मेडिसिन फिलोसॉफी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी 981 ईस्वी में 981 में पैदा हुए और 1037 ईस्वी 1037 में इंतकाल कर गए। इब्न सीना जो है ये वो है जिनकी किताब तिब के ऊपर मेडिसिन के ऊपर 17वीं सदी तक पूरे यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती, अगर कोई इनकी किताब ना पढ़े तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता था। और आज भी फर्स्ट ईयर के मेडिकल बुक के अंदर एविसीना का नाम आएगा ही कि एविसीना ने इन्होंने किताब लिखी थी अल कानून फी तिब द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि आज भी मशहूर मारूफ है, लोग खरीद सकते हैं, मिलती है, द कैनन ऑफ मेडिसिन मतलब दवाएं कैसी दी जाए, बीमारी कैसे तशखीस की जाए, पेशेंट को कैसा रखा जाए, इलाज कैसा किया है वो बता। इसी तरह जो है अल जरकील जो है अर्ज़ाकिल जो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर इनका वो था, और इनकी ख़ास ईजाद ये थी वो था एस्ट्रोलेब, इन्हीं के नाम से जो लफ्ज़ आता है अर्ज़ाकिल से, जो है अर्ज़ाशिल जो है इनको जो लैटिनाइज नेम है एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब क्या है, ये 1028 ईस्वी में पैदा हुआ और 1087 ईस्वी में मतलब 1028 में बॉर्न हुए और 1087 में इनकी डेथ हुई। एस्ट्रोलेब वो इंस्ट्रूमेंट था जो कंप्यूटर के ईजाद से पहले सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट था, कंप्यूटर से पहले जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट था जो इंसानों ने ईजाद किया था वो एस्ट्रोलेब था। एस्ट्रोलेब वो चीज़ थी कि एक तख्ती होती थी, उस तख्ती पे कुछ कांटे होते थे, इन कांटों से क्या वक्त चल रहा है, हम दुनिया में कहाँ खड़े वो पता चलता था। और कब ईजाद किया था इन्होंने, आज से तकरीबन 950 साल पहले, कि आप दुनिया में कहीं खड़े हैं तो आपको मालूम है आप कहाँ खड़े आप बता सकते थे, जो कि आज GPS के जरिए हम मालूम करते तो भी कभी कोई गलत बता देता है। उन्होंने वो बनाया था कि एक डायल की कायनात कैसी दिखती है और सितारों के हिसाब से, भाई ये तारा रात में खड़े, वो तारे पे कांटा लाइए आपका पोजीशन बता देता आप अभी कहाँ खड़े हुए, रात का क्या वक्त चल रहा है, सहर कब होने वाली है, फजर का वक्त कब चालू होने वाला है। ईजाद किया गया था दीनी काम के लिए कि सहर कब शुरू होंगी, फजर का वक्त कब चालू हो रहा है, जोहर कब, उसके लिए ईजाद किया गया था। लेकिन इंसानियत को फायदा क्या हुआ, पानी में है जहाज कहाँ खड़ा हुआ है अपना, एस्ट्रोलेब, अच्छा जहाज यहाँ है और यहाँ से इतने दूर गए तो सिसली आने वाला, उतनी दूर पे यूरोप है, इतनी दूर पे इंडिया है, पूरे लोगों को नेविगेशन में, जहाज चलाने में, और यही बुनियाद बना पूरे एविएशन में। आज जहाज चलते तो कैसे पता करते हैं, जब GPS नहीं था तो जहाज कहाँ है, सैटेलाइट नहीं थे तो, जहाज तो 1901 में ईजाद हुए ना, वो पता करते हैं एस्ट्रोलेब से कि हमारा पोजीशन क्या, हम कहाँ हैं सितारों के जरिए, और सूरज के, कि सूरज इतने ऊपर है उसको मिला दीजिए आप सूरज के हिसाब से, आप कहाँ हैं, वक्त कितना बज रहा बता देंगे और आप कहाँ खड़े हुए। इतना सोफिस्टिकेटेड डिवाइस था जो कि 1000 साल तक इंसान ने फायदा उठा, आज वो बुनियाद है तमाम नेविगेशन टूल्स, GPS भी उसका समझो एक, जिसको कहेंगे पड़पोता सगड़पोता है उसका, ये उसके बाप है समझो, मेन है ना, ये फादर है, उसके बुनियाद पे सब चीज़ें बन रही है अब जितनी नेविगेशन टूल्स। तो बहरहाल वही इन्होंने ईजाद की, जो अल गज़ल इमाम गज़ाली के नाम जिसको पहचानते हैं। सोशोलॉजी समाजियात, थियोलॉजी معبود کے تعلق سے علم کی رب کون ہے. اس طرح فلسفہ فلسفی کے اندر یہ استاد ہیں. 1058 جو ہے عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1111 کے اندر وفات ہوئی جو ہے 1058 میں بون ہوئے اور 1111 میں ڈیتھ ہوئی. اسی طرح ابن زہر ایونزور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ سرجری اور میڈیسن کے اندر مہارت تھے. یہ 1091 میں پیدا ہوئے اور 1161 میں 1161 میں وفات ہوئی, 1091 میں برتھ ہوئی اور 1161 میں ڈیتھ ہوئی. اسی طرح ادریسی دریس کے نام سے جو ہے یورپ میں پہچانے جاتے ہیں. یہ جغرافی کے ماہر تھے اور پہلا انہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا, دنیا کیسی ہے, اور پہلی ایٹلس بنائی تھی کہ اگر کسی یورپین کو گھومنے جانا ہے تو کہاں گھومیں گا. تو ایٹلس ہوتی ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں, ہاں یہ ہے پہلا, وہ ایٹلس پہلی بار بنائی تھی. اور ایک کنگ روجر آف سسلی, اس کے لیے انہوں نے ایک ایٹلس بنائی تھی, اس کا نام رکھا تھا الکتاب الرجاریہ, دا بک آف روجر. اور اس میں پورا انہوں نے میپ گلوب بنایا تھا, اور ایک 400 کلو چاندی کا ایک انہوں نے گلوب بنایا تھا جس پہ ایگزیکٹ لوکیشن بھی دیکھ سکتے تھے گھما گھما کے کہاں کون سے دنیا. ایک روجر نام کا کنگ تھا, اس کو دنیا گھومنا تھی, تو انہوں نے جو ہے اس کو پورا ایٹلس بنا کے دی تھی کہ ہندوستان گئے تو یہی دیکھنے کو ملیں گا, ہاں فلاں ہیں, اور کیسے جائیں گے پورا نقشہ. تو ان کی یہ خصوصیت ہے کہ فرسٹ ورلڈ میپ یا گلوبل میپ انہوں نے بنایا تھا. ابن ارشد جو ہے ایوروس کے نام سے مشہور ہے, فلسفہ لا میڈیسن ایسٹرانومی اور تھیولوجی. 1128 میں پیدا ہوئے, 1198 میں انتقال کر گئے. ان کی خصوصیت تھی ایوروس وہ ہے جو یوروپین رنسانس پینٹنگ میں آپ کو ضرور ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا یا لیٹینائز نیم کے ہم پہچانے جاتے. ایوروس کو یوروپین رنسانس کا فادر آف دا یوروپین رنسانس مانا جاتا ہے. یوروپ نے اگر پہلی بار سوچا کہ چرچ کے خلاف جائیں گے تو ایوروس کی تعلیماتی فلسفہ جو کتابیں انہوں نے لکھی کہ دین وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے اور سائنس کو مانتا ہو, سائنس کے مطابق ہو. دنیا نے کہا ہم کو اپنی بائبل کو چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے شافات کر رہے ہیں. یہ ایوروس کی کتابیں تھیں, ابن رشد کی کتابیں تھیں, جن فلسفوں کو پڑھ کے یورپ نے بائبل کو چھوڑ کر اپنی تبدیل لائے دنیا کے اندر. یہ ان کا کارنامہ تھا یاد رکھے, ابن رشد کا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری بلا جو ہم دیکھیں گے, محمد ابن عبداللہ جو ہے ابن بطوطہ کے نام سے جو بہرحال مشہور ہے, جن کی خصوصیت تھی کہ یہ دنیا کے پہلے ٹریولر تھے اور سب سے زیادہ ٹریول کی, 75,000 میل انہوں نے ٹریول کیا اور مراکش سے نکل کر چین چائنا تک جا کر جو ہے پوری دنیا دیکھی اور آ کے بیورا لکھا کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی ایک بڑا لمبا انہوں نے سفر کیا تھا جس کے تعلق سے 700 سال پرانا ہندوستان ورلڈ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے ابن بطوطہ کا پورا ٹریول لاگ, ان کا پورا جو سفر نامہ ہے وہ بھی بہرحال چھپ چکا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ تھے, اور یہ 1304 اسی میں بہرحال 1304 میں نکلے تھے اور ان کی پیدائش ہے, اور جو ہے 1369 میں 1369 میں انہوں نے وفات پائی. تو یہ چند تھے بہرحال کئی نمونوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور کئی بہرحال آپ کو ملیں گے. وقت یہ ہے کہ اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو ہم نکالیں, اس کو سمجھیں, ہم نے کیا کارنامے دیں, تاکہ لوگ الزام لگاتے آپ نے دنیا کو کیا دیا, تو ہم سوال کرتے آپ نے کیا دیا. اور ایک بہرحال نام بھول گیا تھا میں اس میں, جو ہے الجزری جو ہے, اور ایک جو ہے ابن موسیٰ بول کے, موسیٰ برادرز بول کے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. الجزری وہ انسان تھے, ان کا کمال یہ تھا انہوں نے پہلی گھڑی نکالی جو واٹ کلاک تھی, جس سے انسان ٹائم پتا کر سکتا کہ ابھی کیا وقت ہو رہا ہے, اور وہ پوری ایجاد کی تھی الجزری. اور روبوٹکس کے یہ ماہر تھے. الجزری نے ایک روبوٹ اس زمانے میں بنایا تھا جو بادشاہوں کے پاس ہوتا, جو چائے بنا کر ان کو آٹومیٹک دیا کرتا, جس کی کچھ مثالیں آج بھی ملی ہے اور انٹیکٹ ہے, جس کو آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ورکنگ بھی ہے آج بھی وہ, کہ کس طرح سے ایک میڈ آتی تھی اور وہ آ کر استقبال کرتی تھی, سلام کرتی تھی, اس کا پیٹ کھلتا تھا, اس میں سے ایک ٹرے نکلتی تھی, وہ کافی بنا کر سامنے پیش کرتی تھی. روبوٹکس کی بنیاد تھی. اور موسیٰ برادرز بول کے تھے, بنو موسیٰ بول کر, موسیٰ برادرز یہ تین بھائی تھے. انہوں نے بڑے ایجاد کی اور مختلف قسم کے ایجادات, جو لکوڈز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پانی سے جو کمالات لکوڈ سے ہوتے ہیں. جیسا آج آپ دیکھتے ہو کہ نا ایک چیز چلتی ہے گول گول, اس میں ہوتا ہے پانی اور ہوتا ہے تیل. جب آپ اس کو پلٹاتے ہیں تو وہ تیل گرنے کی وجہ سے وہ گھومتا ہے, جس سے وہ سارس یا کوئی کھلونا ایسا ایسا کرتا ہے نا. پانی سے جس کو کہیں گے لکوڈ جو ہوتے ہیں الگ الگ مادے, جس کے وجہ سے جو ان کے وزن سے جو چیز ہوتی ہے, اور دو مادوں کو ملا کے جو کارنامے, ٹائم کیلکولیشن اسی سے کیا جاتا تھا اس زمانے میں, کہ ایک مادہ جو پانی تیل کی شکل میں ایک پانی کو ڈالا جاتا تھا, تیل نیچے گرتا تھا, ایک چکری چلتی, اسے ٹائم پتہ چلتا تھا. تو موسیٰ برادرز یہ روبوٹکس کے فادر مانے جاتے ہیں, کہ کیسے چیز ورک کریں گے. روبوٹس جو آج ہم چل رہے ہیں, روبوٹکس آپ سمجھ رہے ہیں, یہ روبوٹکس ایجاد آج کے دور کی, روبوٹکس الجزری نے جو ہے یہ فادر مانے جاتے ہیں روبوٹکس کے. اسی طرح انجینئس میکینکس جو ہے یہ پہلے انسان تھے الجزری, جنہوں نے یہ کہا کہ جو سرکولر موشن ہوتا ہے اس کو لینئر موشن میں کیسے تبدیل کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک چیز گھوم رہی ہے, گھومنے سے ایک طاقت پیدا ہو رہی ہے, اب اس طاقت کو لینئر موشن سیدھے اس میں کیسے پیدا کیا جائے. انہوں نے ایجاد کی, جو ان کی سب سے بڑی ایجاد ہے, وہ کرینک شیفٹ. چیز گول گھومتی ہے, یہ ہے روٹری موشن کو لینئر موشن سیدھا چلنے کیا تھا, اس کو انہوں نے کرینک لگایا. یہ تو گول چلتا تھا لیکن کرینک سیدھا چلتا. دیکھیے کرینک بیسس سے آپ کے انجن کا, आपके इंजन जो चलते हैं और जितने मोटर्स है जो मैकेनिक्स जो पावर जनरेट करते हैं सब क्रैंक शेफ्ट की बुनियाद पर चलते हैं, और क्रैंक शेफ्ट की बुनियाद अल जजरी को सवाब जाएगा, तो जजरी को भी जो है करवट करवट सवाब है, जितने गाड़ियां चलेंगी जब जब क्रैंक चालू होगा दुनिया में तब तक अल जजरी के नाम पर लिखा जाएगा कि भाई आदमी ने ये काम किया गाड़ी पर, तुम्हारा इतना हिस्सा आ रहा उसकी तरफ से। क्यों? तो क्रैंक की ईजाद, शेफ्ट की ईजाद अल जजरी ने की थी कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन मतलब गोल घूमने वाली चीज़ों से सीधी ताकत कैसे पैदा की जाए। वाटर पंपिंग मशीन फिर उन्होंने बनाया जिससे पानी ऊंचाई पे 100-100 मीटर ऊपर ले जाया जाता, उस जमाने में मशीन से ईजाद की, क्रैंक से पानी धक्का दे के ऊपर ले जाया जाता, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ दुनिया का इल्म जो है सिर्फ दुनिया में नहीं रह जाता है, यह आखिरत के लिए भी सवाब जारिया बन सकता है। तो बस चंद बातें मैंने कोशिश की इस मुख्तसर से वक्त में आप तमाम के सामने, इस्लाम मॉडर्न साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस्ट, इस्लाम जदीद साइंस और मुस्लिम साइंसदान, इससे मैंने कोई बात रखी ताकि ये बात हमारे बच्चों को हमें मोटिवेट करे, अपनी तारीख को हम फिर याद करें और फिर वैसे इनकशाफात कारनामे हम दुनिया में देने लग जाएं जैसे हमारे आबा व अजदाद ने बहरहाल दिए थे। अगर हमने भी ये चीज़ को समझ लिया और किया तो आज भी दूर नहीं कि हम आखिरत भी अपनी सवार लेंगे दुनिया के साथ और दुनिया भी सवार जाएंगे। लेकिन जब हमने इल्म को छोड़ दिया और उसमें फ़र्क किया और दीन और दुनिया किया और ऐसा और वैसा किया, नतीजा ये कि दीन भी हाथ से गया और दुनिया भी हाथ से चलेगी। हमें फिर उठ खड़े होना है और फिर इल्म के अलमबरदार बनना है, इल्म को हासिल करना है। इल्म पावर है, याद रखिए आज जिसके पास इल्म है वो दुनिया पे तसल्लुत पाएगा, वो माल और दौलत का हामिल होगा, वो इज्जत और शर्फ होगा, उसको तमाम चीज़ें मिलेंगी। जब मुसलमानों के पास इल्म था सारी दुनिया उन्होंने कंट्रोल की, सारी दुनिया को चलाया, लिहाजा हम फिर इल्म के मैदान में कूद पड़े और जितना हो सकता है दीनी इल्म अव्वल और फिर सानवी सेकेंडरी खूब से खूब दुनियावी इल्म बहरहाल हासिल करें। इसलिए कि ये दोनों सवाब जारिया है, एक दुनिया भी संवारता है, दूसरा जो दीनी इल्म है दुनिया और आखिर दोनों संवारता है। बल्कि दीनी इल्म से भी कुछ अगर इजाजत आप करके जाते हैं तो मरने के बाद भी सवाब जारिया बहरहाल चलता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुभान जो कुछ कहा सुना उस अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम के लिए इल्म हासिल करना आसान करें, हम तमाम को सही इल्म हासिल करना आसान करें, हम तमाम को वैसे ही इल्म और हुनर में वैसे ही आगे बढ़ा दे अल्लाह जिस तरह से माजी में पास्ट में तूने जो है मुसलमानों किया था। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, जब भी हमारा खात्मा ईमान पर हमारा खात्मा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।